Radio 1. Hila Noorzaai en Dielke Teertstra. Goedemiddag. U luistert naar de speciale verkiezingsuitzending hier op NPO Radio 1. Met ook ruimte voor ander nieuws, zoals de Russische president Poetin heeft gezegd dat er nagedacht moet worden over het beëindigen van de tragedie in Oekraïne. Wat bedoelt hij daarmee? Maar nu eerst de laatste opkomstcijfers van de stembusgang en het laatste nieuws met Levi van Eck. Om 4:15 had 40% van de mensen die mogen stemmen hun stem uitgebracht. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Om 2:15 was dat percentage nog 28%. Bij de laatste verkiezingen voor corona in 2017 was rond dit tijdstip 43% van de stemmen uitgebracht. Dus het gaat vandaag iets langzamer dan toen. Verslaggever Thomas Pekschoor stond een uur geleden bij een stembureau in Kerkrade in Limburg en vertelt hoe de opkomst daar is. Ja, bij dit stembureau in ieder geval vrij hoog. De mensen hier zeiden dat er de vorige keer in 2017, dus eigenlijk de voorvorige keer, zo'n 500 mensen waren geweest 's ochtends. Dat waren er dit keer al 700. Dus dat is in ieder geval hier een goede opkomst. Beetje tegen het landelijke beeld in. In Amsterdam zijn 1250 stempassen niet geleverd. Dit zegt de gemeente op basis van meldingen van inwoners. Mogelijk ligt het aantal nog hoger. Deze bewoners kregen wel verkiezingspost, maar geen stempas. Kandidaatlijst, verkiezingen, maar geen stempas. Ik heb geen stempas ontvangen. De hele buurt hier heeft ze volgens mij niet ontvangen. Ik heb wel een kandidatenlijst ontvangen, ja. Ik heb alleen dit, dus het is gewoon een zootje. En 3 stemmers in Almere Poort hebben na het stemmen hun stempas weer teruggekregen, meldt Omroep Flevoland. Het was een fout van een van de vrijwilligers. In theorie zouden de 3 mensen dus nog een keer kunnen stemmen. De gemeente noemt de actie niet meer dan onhandig. De Egyptische TV en Hamas zeggen dat het bestand tussen Israël en Hamas morgen om 9:00 Nederlandse tijd ingaat. Andere bronnen hebben dat nog niet bevestigd. Als dat tijdstip klopt, betekent dat dat het bestand zondag afloopt, tenzij het wordt verlengd. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat bij een bombardement op een huis in Zuid-Gaza 50 mensen zijn omgekomen, onder wie een 29-jarige medewerker van de WHO en haar familie. Het Israëlische leger zegt dat het sinds de inval in de Gazastrook vorige maand zo'n 400 tunnelschachten van Hamas heeft ontdekt en vernietigd. Die zouden zijn gevonden onder scholen, ziekenhuizen, publieke gebouwen en begraafplaatsen. Een nieuw vaccin tegen malaria komt als eerste in de wereld beschikbaar in Kameroen. Het is 4 jaar lang getest op kinderen en de resultaten zijn positief. Malaria is een van de meest dodelijke ziekten in Afrika. Jaarlijks zijn er 600.000 slachtoffers, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De mug die de ziekte verspreidt rukt steeds vaker op. Het vaccin dat nu op de markt komt zal in Kameroen binnen een paar maanden worden gebruikt, vooral bij jonge kinderen. Volgend jaar komen er nog eens 9 landen bij. Winkelketens proberen klanten steeds vroeger te lokken met Black Friday-aanbiedingen. De afgelopen 2 dagen zijn er bijna 9 miljoen aankopen gedaan via betaalplatform iDeal. En dat is zo'n 1,5 miljoen meer dan normaal. iDeal verwacht zelfs een nieuw record aan transacties deze periode. Het fenomeen Black Friday is overgewaaid uit Amerika, waar traditioneel het seizoen van de kerstinkopen op de dag na Thanksgiving begint. Het weer bewolkt en vanuit het noordwesten wat regen. Het is 5 tot 9 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Veel wind en het wordt 11 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roedervarensveen en Hoofddorp is de vertraging 10 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging 20 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N62 is even helemaal dicht bij de Westerschelde-tunnel. En dat is van Terneuzen naar Borselen. Er staat een auto met pech. De vertraging is op dit moment een kwartier. Ster. IJs, een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. De Peugeot 208 is de best verkochte auto in zijn klasse. Maar de nieuwe Peugeot 208 e-Style is een klasse apart. En je rijdt hem nu wel heel voordelig. Want je profiteert dit jaar nog van €3000 voordeel. En kies je voor Peugeot Private Lease? Dan betaalt Peugeot tot 2028 jouw wegenbelasting. Kijk op Peugeot.nl of ga naar de dealer. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Hila Noorzaai en Dielke Teertstra. Het is verkiezingsdag en dat betekent dat overal in Nederland gestemd kan worden. Voor sommige kiezers is het grote stembiljet nogal een uitdaging, merkt deze voorzitter van een stembureau in Terneuzen. Ze zijn meer tijd kwijt met het terugopvouwen dan met het, roodmaken van een bolletje. Ja, de stembureaus zijn vanavond tot 9 uur open. En onze verslaggever Mark Robin Visser is in Emmen bij een stembureau in een zorgcentrum. In de wijk Emmerhout, om precies te zijn. En hier is een stembureau gevestigd in een woonzorgcentrum. Dat heet De Schans. Hier buiten zijn allemaal mensen allemaal... Ik hoor dat jullie op pad gaan allemaal. Gaat u ook op pad? Ja. We gaan een rondrit doen. U gaat een rondrit doen? Ja. En had u al gestemd binnen? Ja, ik heb al gedaan. Oké. Vond u het moeilijk? Ja, moeilijk. Ja? Ja. U moest er lang over nadenken? Ja. Er wordt nog wel. Oh, je bent er nog over aan het nadenken. Ja. Geert, je hebt toch op mij gestemd? Nee, ik niet. Nou, veel plezier hè, met het uitje. Ja. Dag hoor. Dan ga ik even binnenkijken. Het staat hier duidelijk op de deur aangegeven. Stembureau. Linksaf. Het is lekker warm binnen. Had u al gestemd of niet, mevrouw? Nee, ik moet nog naar beneden om te stemmen. Ik had mijn kaart vergeten. Ik moet eerst naar boven om mijn kaart op te halen. Ja. Weet nog niks van. Nee? Nee. Dat moet wel vandaag gebeuren dan, hè? Ja, komt wel goed. Ja? Nee. Daar heb ik voor de hand voor. Ze doet op mijn stem toch niks. Wist u hoe de vorige keer hier gestemd werd? De uitslagen heb ik even bekeken van 3 jaar geleden. Nee. Nee, de PVV op nummer 1. Oké. Met stip. Oké. Forum voor Democratie op nummer 2 en de SP op 3. Zo. Nou, dat zijn niet mijn favorieten. Nee. Het was moeilijk. Ja? Ja. Ja, ik heb heel veel gezweefd deze keer. Of gezwoven. Gezweefd of gezwoven. Ik vond het in elk geval een lastige keus. U ging alle kanten op? Ja, eigenlijk. Ik ben ook expres hierheen gelopen. Ik ben ook wat verder van huis gaan stemmen dan nodig. Dit is niet uw vaste stemplek? Dit is niet mijn vaste stemplek. Maar dat komt ook. Ik ga vanavond tellen op mijn vaste stemplek. Oh. En dan voelt het heel incestueus om mijn eigen stem te tellen. Ja. Dus ik denk, ik ga wat verder lopen. Het is voor de verandering goed weer. Het is droog. Ik denk, misschien brengt het me helderheid. Dus ik heb net uiteindelijk in het hokje wel vol overtuiging één vakje rood gemaakt. Ja, het leven hier in het zorgcentrum gaat gewoon door. Even een kar langs. Hallo. Ja, ik kan er niet overheen kijken. Nee, het is een hele grote kar. En hier tref ik de voorzitter. Goedemiddag, ik ben Bert Boer, voorzitter van Stembureau 19 in de gemeente Emmen. Meneer Boer, hoe gaat het met Stembureau 19 in Emmen? Het gaat buitengewoon goed, kan ik u melden. Vanmorgen om 7:30 stond er één bewoner van dit huis al op de stoep. Daarna was het toch een beetje rustig, omdat het denk ik te koud was. Het heeft natuurlijk gevroren vannacht, dus het kwam traag op gang. Maar eigenlijk vanaf een uur of 10:30 tot aan nu hebben we het echt gezellig. Druk gehad, een rij gehad. En de opkomst nu is hoger als de vorige keer met de Tweede Kamerverkiezingen. Er zijn ook verkiezingen met een enorm verkiezingsbiljet, hè? Ja, ik denk dat we de volgende keer, als de biljetten nog groter zijn, dat we onze stemhokjes moeten vergroten, want... Ja, het is bijna een stuk behang eigenlijk. Ja. Maakt het nog wat uit eigenlijk, hoe die gevouwen wordt? Kijk, die meneer die zit ook. Het is een soort wegenkaart eigenlijk, hè, van vroeger. Ja. Dat gaat best, hoor. Ja? Ja, als je gewoon op de eerste paar partijen blijft, hoef je hem niet helemaal uit te vouwen. Dus, tot 10 is zat. Dan blijft het makkelijker. Ja, zo is dat. Dat is 1 en hij valt door de zwaartekracht. Goed zo. Weer een stem erbij. Tot zover Emmen. Je hoorde het gezellig drukke Stembureau 19 in Emmen. En dan gaan we naar Den Haag. Daar zitten onze politiek verslaggevers Lars Geerts en Joost Vullings. Lars, ik begin eventjes met jou. Mark Robin Visser zei het net al in Emmen, hier bij dit stembureau, vorig jaar de PVV en Forum voor Democratie, de grootste partijen. Kans groot dat dat vandaag weer gaat gebeuren daar? Nou, qua PVV misschien wel. Want die hebben in de afgelopen tijd toch een behoorlijke opmars in de peilingen gemaakt. Dat ze wel in de buurt van de nummer 1 kunnen komen. En wellicht in Emmen zeker weer. Forum voor Democratie zie ik niet zo snel gebeuren. Waar 2 jaar geleden onder meer corona bijvoorbeeld nog een grote rol speelde in de campagne, is dat natuurlijk nu niet het geval. En we zijn alweer 2 jaar en behoorlijk wat verhalen bij Forum voor Democratie verder. Dus dat zie ik eerlijk gezegd wat minder kans toe. Wat ik net ook de man van het stembureau hoorde zeggen, de opkomst is nu al hoger in Emmen dan in ieder geval. We hebben ook wat landelijke opkomstcijfers. Hè? Joost, hoe staat het ervoor? Ja, 40%. En dat was in 2017, want dat is het jaar waarmee het vergeleken wordt, 43%. Dat blijft wat achter. Dan is het zo dat Ipsos, die dat voor ons peilt, niet bij vertelt of dat een gat is wat te overbruggen is. Want mijn verwachting was eigenlijk dat de opkomst misschien wel hoger zou zijn dan dat jaar. Want ja, kijken we naar de provinciale statenverkiezingen van dit jaar nog. Dat was een opkomst die eigenlijk de hoogste was sinds 1987. Ja, en daarnaast, dat bleek ook gisteren uit een peiling, zagen we dat veel van de mensen die op de PVV gingen stemmen, dat 4 zetels die gepeld werden, kwamen van mensen die dus de vorige keer in 2021 niet gestemd hebben. Nou, dan kan je denken, hey, dat is een partij waar mensen die aantrekkelijk is voor mensen die vaak een laag vertrouwen hebben in de politiek. Nou, als die gemotiveerd naar de stembus gaan, ja, dan denk je, wordt de opkomst hoger. En daarnaast is het ook zo, omdat er weer andere mensen zijn die denken, oh nee, Geert Wilders mag geen premier worden, dat het aan de linkerkant weer mobiliserend werkt om ook naar de stembus te komen. Dus mijn verwachting was dat het hoger zou zijn, maar vooralsnog wordt mijn verwachting gelogenstraft. We gaan het afwachten. Wat merken we eigenlijk vandaag nog, Lars, van de campagne? Loopt die nog door? Als je denkt bij jezelf, het is voor mij wel genoeg geweest, dan raad ik iedereen aan om weg te blijven bij treinstations, in grote winkelstraten en van social media. Want je wordt doodgegooid met politici en de kans dat je een folder ergens in je handen wordt gedrukt is behoorlijk aanwezig. De kans dat er een filmpje wordt gemaakt van het feit dat iemand een folder in de hand gedrukt krijgt en dat je dat filmpje vervolgens op social media tegenkomt is nagenoeg 100%. Dus tot op het laatste moment merk je dat partijen nog steeds doorgaan. En het groot deel van de campagne speelde zich al af op social media. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Hoewel niet voor bepaalde partijen. Want linkse partijen die willen niet op TikTok gezien worden. Rechtse partijen hebben daar wat minder moeite mee, merken we. Maar waarom willen ze dat niet, Lars? Waarom willen ze niet op TikTok gezien worden? Voor D66 is het een principe, een vrij stevig principe. Zij hebben in de Kamer gepleit voor een verbod op TikTok vanwege het feit dat de Chinese overheid daar een vinger in de pap heeft. Nou, dan kun je als rechtgeaarde partij natuurlijk niet op dat social media medium vertonen. Dus voor hen is het geen optie. Maar daar zullen ze veel tegenkomen. Er is ook uitzonderlijk veel geld aan besteed dit jaar. En daar hopen ze de kiezers ook te halen. En zeker voor linkse partijen, PvdA, GroenLinks en progressieve partijen zoals D66... moeten ze daar ook zijn, omdat hun achterban jonger is. En die moeten ze naar de stembus zien te krijgen vandaag. En dat hopen ze dus via die social media te doen. En laten we dan even kijken wat voor onderwerpen daar voorbij zijn gekomen de afgelopen tijd. Want het is veel gegaan in de campagne over migratie, over wonen, over bestaanszekerheid. Dan zijn er ook onderwerpen waar we eigenlijk heel weinig of niks over gehoord hebben. Ik denk dan aan Oekraïne, aan stikstof. Toch de vorige keren ook een groot thema. Ja, is daar een reden voor, Joost? Nou ja, kijk, buitenland is altijd een lastig thema bij Tweede Kamerverkiezingen. Dan keren we ons toch een beetje naar binnen. Bovendien zijn in grote lijnen veel partijen het wel eens met wat het beleid moet zijn rond de Oekraïne. De begroting, dat hebben ze bewust ontweken. Ja. Ja. Nee, dat echt waar. Daar hadden ze er zin in. Nee, maar er wordt bij Financiën al een tijdje gefluisterd van jongens, weten jullie wel dat de volgende regering echt niet zoveel geld te besteden krijgt als deze regering of die daarvoor? Sterker nog, er wordt op achterkant van een bierveldje een beetje gerekend dat er om en nabij 10 miljard euro bezuinigd zou moeten worden door een volgend kabinet. Dat verkoopt toch veel minder in een campagne dan we gaan investeren in de zorg en we gaan ervoor zorgen dat het minimumloon omhoog gaat en noem al dat soort zaken maar op. Nee, bezuinigen. Wat wel opvallend is, want in 2012, weet jij ook nog wel, Joost, was eigenlijk wie kan er het hardst bezuinigen om de Nederlandse overheidsfinanciën te brengen? Ja, maar toen lag het concrete bedrag al op tafel. Ja. Dus dat werd de inzet van de verkiezingen. Ja, en nu is het zo dat als je er zelf niet over begint en de ander stelt je geen vragen. Je gaat ook geen vraag terugstellen, want dan maak je iets wakker wat je zelf niet uit. Want dat zagen we ook bij de doorrekening van het Centraal Planbureau. Hè. Al die partijen blijven dan de komende 4 jaar net binnen die 3% begrotingstekort. Maar dat betekent wel dat bij het eerst wint alle partijen gelijk eigenlijk hun partijprogramma overboord kunnen gooien. En dan moet er dus of bezuinigd worden, of de belasting omhoog, of een combinatie daarvan. Joost Vullings en Lars Geerts, we gaan jullie later deze uitzending nog weer opnieuw spreken. Dan de verkeersinformatie krijg je van Helene Geest. Ja, het is opvallend hoeveel files er al staan. Heel veel, maar ze zijn allemaal kort. En ze leveren ook weinig vertraging op. Behalve die op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Daar staat 15 kilometer en is de vertraging een half uur door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Paus Franciscus heeft de Israëlische familieleden van de gijzelaars in Gaza gesproken. Daarna ontmoette hij Palestijnen die familie hebben in de Gazastrook. De paus zei na afloop dat dit geen oorlog is, maar terrorisme, en riep opnieuw op tot vrede. De gemeente Arnhem zet varkens in tegen de opmars van de Amerikaanse eik. De 9 bonte bentheimers worden losgelaten in een bos langs de A50. Het is de bedoeling dat de varkens de eikels van de exotische eik opeten, zodat inheemse soorten meer ruimte krijgen. En de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt hield vandaag zijn traditionele herfsttoespraak in het Lagerhuis. En daarin blikte hij eerst terug. Rather than a recession, the economy has grown. Rather than falling as predicted, real incomes have risen. Our plan for the British economy is working, but the work is not done. Hij zegt dat zijn plannen werken omdat de economie is gegroeid en de lonen zijn gestegen. Maar het werk is nog niet af. Hij kondigde aan zowel de uitkeringen als de pensioenen te verhogen. En ook wordt de accijns op alcohol tot augustus 2024 bevroren. Bouwen, bouwen, bouwen. De afgelopen weken viel het woord tientallen keren in debatten en in interviews. En dat klinkt mooi, maar staat er een huis, dan is het maar de vraag of je er wel elektra hebt. Vorige week sloeg de gemeente Almere alarm. Ze zijn niet alleen, want inmiddels blijkt in een aantal gemeenten dat nieuwbouwwoningen geen aansluiting krijgen vanwege het overvolle stroomnetwerk. Nou, op dit moment is het echt, is de situatie echt heel, heel urgent. En ik denk al die mensen die nu een woning zoeken en die hier tegenaan lopen, al die bouwers die hier tegenaan lopen, ja, dat, we zijn met elkaar verplicht om hier snel een oplossing voor te vinden. Dus ik denk dat de urgentie van dit probleem vaak nog onderschat wordt. Ja, je hoorde Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht en van het interprovinciaal overleg. En dat interprovinciaal overleg behartigt de belangen van de 12 provincies in Den Haag en Brussel. Remco de Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent onderzoeker op het gebied van de energietransitie. Ik denk dan bij mezelf, hoe kan dit nu? We horen het, het is een urgent probleem en tegelijkertijd wordt het dus onderschat. Ja, we zijn een aantal jaar geleden volop de energietransitie gegaan, om het zo maar te zeggen. Veel windmolens, veel zonnepanelen, elektrificeren, warmtepompen van het gas af, noem maar op. En eigenlijk, als ik het heel plat zeg, zijn we het netwerk wat nodig is om die stroom uiteindelijk thuis te brengen, zijn we eigenlijk een beetje vergeten. We wisten wel dat er problemen aan zaten te komen. Daar is ook wel voor gewaarschuwd. Maar het ging er net over even over de politieke onderwerpen. En in hoeverre je daar nou ook anderen mee wakker wil maken. Ja, iedereen die de afgelopen 10 jaar in een kabinet heeft gezeten, heeft dit zien aankomen. Ja, nu zitten we met de gebakken peren. Ja, want we wisten al dat bedrijven geen stroomgarantie meer hadden. Dat was in een aantal provincies. Maar nu gebeurt het dus ook bij woningen. Ja, tot eigenlijk een aantal maanden geleden zei ook minister Jetten, nou ja, bedrijven, dat is lastig, hè? Meer dan 6.000 staan er op de wachtlijst. Hij zei ook al dat als we niet heel snel heel veel gaan doen, ja, woningen ook in de problemen komen. En niet alleen nieuwbouw, waar het nu over gaat. Maar hij zegt ook al dat als we niet hard ingrijpen, er vanaf 2030 veel meer problemen zullen zijn. En hij zegt het letterlijk met knipperende lampen en uitvallende warmtepompen of laadpalen. Knipperende lampen. Ja, en 2030, dat lijkt heel ver. Maar ik heb in 2019, dat is dus al 4 jaar geleden, al eens een keer een artikel geschreven waarin ik zei dat de Tweede Kamer eigenlijk zelf onderzoek zou moeten doen. Want toen, 4 jaar geleden, zagen we dit al heel duidelijk aankomen. Dus het is zo 2030. Ja, nou laten we even luisteren naar Chris uit Nijmegen. Zijn vrouw en hij keken al jaren uit naar het betrekken van hun nieuwbouwwoning, tot het toch ineens anders liep. We keken er echt naar uit. We hebben er bijna 2 jaar echt naar uitgekeken. En op een gegeven moment ga je keuze maken met de makelaar, wanneer zetten we dan het huis te koop? Weet je wat, dat doen we dan in de maand juni. Van, we gingen er eigenlijk echt wel vanuit, oktober, november, dat wij daar terecht konden. Ja, jammer genoeg blijkt dan in één keer dat het niet kan. En ik heb gelukkig hier eventjes wat kunnen vinden op dit vakantiepark, dat we tijdelijk even kunnen wonen. Maar er zitten natuurlijk wel haken en ogen aan, want al mijn hele inboedel moet opgeslagen worden. Ja, je zit hier niet in je eigen spulletjes. En dat is best wel lastig. Mijn vrouw heeft daar veel moeite mee. Ja, dit is een vreemde situatie, maar het is geen unieke situatie, want dit speelt dus ook in Almere. De gemeente die sloeg vorige week alarm en in gesprek met de netbeheerders heeft daar nog geen verandering in gebracht. En volgens de gemeente kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen die van het gas af willen in delen van de stad geen elektriciteitsaansluiting meer krijgen. En dan de netbeheerders die zeggen dan dat ze nog wel enige speelruimte hebben. Maar ik zou zeggen, loopt die energietransitie hierdoor vertraging op? Want er is gewoon geen ruimte meer. Remco de Boer? Nou, als het gaat over woningen van het gas afhalen, waar we ook eigenlijk al jaren hard mee bezig zouden moeten zijn. Nou, dat heeft allerlei haken en ogen, even los van het stroomnetwerk. Maar dit is wel inderdaad een nieuwe beperkende factor. Dus al zou je nu heel snel hele wijken van het gas af willen halen en ze dus een warmtepomp geven bijvoorbeeld. Ja, dat zou nu gewoon dus echt niet kunnen. En het is natuurlijk het trieste eigenlijk dat nogmaals alle partijen die hebben dit zien aankomen, politieke partijen, maar ook de netbeheerders. En iedereen heeft het heel lang ook lopen sussen. Dus eerst was het nog van ja, die zonnepanelen of die zonneparken en die windparken, dat is een probleem. Toen werden het de grote bedrijven, toen werden het de kleine bedrijven. En nu zijn het de inwoners, ja. Ja, nu zijn het de bewoners. En ja, dat zo met dat kleine stapje steeds een beetje bagatelliseren, kom je uiteindelijk bij deze mensen thuis en die kunnen of niet verhuizen of hun woning niet betrekken. Ja, het is natuurlijk eigenlijk van de gekken. Ja, dat is verschrikkelijk. Nou, er is een soort van een oplossing. Als een van de oplossingen voor de problemen wil de Autoriteit Consument en Markt, het ACM, voor netbeheerders het mogelijk maken dat zij projecten die belangrijk zijn voor de maatschappij, dus denk woningen, scholen, ziekenhuizen, om hen voorrang te geven op bedrijven die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting. Is het dan opgelost of schuiven we dan het probleem weer vooruit? Nou, was dat maar waar. Eigenlijk is dat, het klinkt allemaal prachtig en u zegt het goed, maar het is eigenlijk het verdelen van schaarste. En zoals we dat 50 jaar geleden met de energiecrisis of de oliecrisis hadden, toen ging het ook over schaarste. Wie krijgt nog wel wat en wie niet? Dan kom je inderdaad in, ja, wat is belangrijk voor de maatschappij? En dan kom je snel op scholen, misschien in ziekenhuizen, maar bedrijven zijn natuurlijk ook belangrijk voor de maatschappij. Dus dan wordt het weer een politiek issue. Wat vind je nou belangrijker? En ja, daarmee ben je er niet, het verdelen van schaarste. Er moet veel meer gebeuren. Er moet om te beginnen veel meer kabels de grond in. Nou, daar wordt aan gewerkt. Maar de netbeheerders zeggen altijd, ja, 2030 is voor ons morgen. Dat kost gewoon dus heel veel tijd. En die hebben ze eigenlijk niet. En dan nog de kostenpost. tientallen miljarden gaat dit kosten. Het net op zee, de windmolens, maar ook hier op land. Ja, dat gaan we uiteindelijk allemaal in de rekening betalen iedere maand. Ja. En moet je ook proberen om het stroomgebruik over de dag nog te verdelen? Dat je op bepaalde momenten wel met z'n allen de was kan aanzetten en op andere momenten niet? Ja, dat is eigenlijk een van de andere sporen, de twee sporen die minister Jetten nu heeft in het kabinet. Dus één, het versterken van het netwerk, de grond openmaken, kabels erin, et cetera. Nou, dat is een hele moeilijke. De andere is inderdaad het verdelen. En dat betekent, en dat is eigenlijk wel ook heel pijnlijk voor een westers hoog ontwikkeld land, dat we niet meer op alle momenten zoveel stroom kunnen gebruiken als we zouden willen. Wat we toch altijd gewend waren. En dat wordt dan wel verkocht als een soort vooruitgang, want de transitie. Maar dat is het natuurlijk niet. Je kunt straks niet, en bedrijven kunnen dat nu al niet altijd, op alle momenten de stroom gebruiken die je wil. En dan zal dat betekenen dat als er weinig is en jij wil het toch hebben, dat je meer gaat betalen. Maar voor de maatschappij is dat natuurlijk geen goede ontwikkeling. Ja, meneer De Boer, ik durf het u bijna niet te vragen, maar tot slot, is er dan een quick fix? Nee. Dat kan ik heel kort op zijn. Was dat maar waar? En laten we nou ook hopen. We hebben binnenkort hopelijk over een paar weken, nou maanden zal het worden, een nieuw kabinet, dat hij dit probleem nou eerst eens goed gaat agenderen. Nogmaals, het speelt al jaren eigenlijk. Het sluimert, het is gesust. Nou, laten we nu hopen dat er een kabinet komt die dat echt eens goed agendeert en daar ook echt harde keuzes in moet maken, want dat zal nodig zijn. Ja, zodat het niet door blijft te sluimeren. Hartelijk dank, Renko De Boer, energiedeskundige. En dit ging over het stroomnetwerk en hoe je dus als particulier wel een heel mooi nieuw huis kunt hebben, maar dat je niet zeker bent van een stroomaansluiting. De hele dag laat NPO Radio 1 de stem van de kiezer in het land horen. En verslaggever Joram Kaat is in het noorden om te horen wat mensen daar beweegt. Joram, waar zit je nu? Ik ben aangekomen in het prachtige Veenhuizen. Bekend natuurlijk van de gevangenis, van het boek Pauperparadijs, van het werelderfgoed dat hier in het dorp ligt. En ook een winkel, staat Veenhuizen bekend om. Die winkel is er niet meer. Ik zit hier naast het duo Ans en Grietje. Ans zonder de H. Grietje, er was hier ooit een winkel, die is dichtgegaan. Wat betekende dat voor het dorp? Wat ging er toen verloren? Toen ging er heel veel verloren, want er was geen plek meer waar we sociale contacten op kunnen doen. En mensen gingen naar de winkel om elkaar te ontmoeten. En toen was de winkel er niet meer en toen ontbrak die plek. En toen dacht u, ik ga iets opzetten om dat weer terug te brengen in het dorp. Ja, toen dacht ik aan een sociale winkel. Dat woord bestond toen echt nog helemaal niet. Ik dacht, en een winkelpand met een winkel, maar ook met een ontmoetingsplek. Met vrouwen die breien voor Moldavië en kinderen die naar school komen om de sleutel op te halen. Dat was onze droom en we wilden dat ook graag doen in het winkelpand, want dat stond immers leeg. Toen kwam de basisschool, de christelijke basisschool, leeg. Want de scholen gingen samen. En de burgemeester vertelde mij dat de school anti-kraak, een bestemming van anti-kraak kreeg. Ja, want u wilde dus een stichting bij de buren opzetten. U dacht, dat doe ik dan mooi in die winkel. Maar die eigenaar zei, dat zie ik niet zitten. Toen kreeg u de school. Daar zitten wij nu dan. Elke woensdag komen hier mensen bij elkaar. Wat gebeurt er? Wat er in die school gebeurt? Nou, we ontmoeten elkaar vooral. Er hoeft hier niks, alles mag. Iedereen is welkom. Iedereen die een fijne dag wil, die kan komen. En dan hebben we het met elkaar over. Wat gebeurt er? Het wel en wee van het leven, de plaats. Ja, en dat is heel belangrijk voor de mensen hier. Hebben jullie het fijn? Ja, ze zitten al wijn te drinken op de achtergrond, dus ze horen ons niet helemaal. Ja. Maar dit is een belangrijke functie dus voor de mensen hier. Ans, jij kent het dorp goed en de mensen hier. Jij vertelde over een ontmoeting die jij gisteren had. Ja, ik was gisteren bij een vriendin, zeg maar. He, want ik zie mensen niet als klanten of bezoekers. Maar we zijn nu zo lang bij elkaar. Dat we zijn een soort familie, dus ik was op bezoek bij een vriendin. En die is, die kan hier niet meer komen vanwege haar zorg die ze nodig heeft, de zorgvraag. En, maar nu zit ze in zo'n tehuis, daar word ik een beetje heel verdrietig van. Want? Zij is daar heel erg alleen. Zij kent daar niemand. Terwijl ze hier in het dorp iedereen zou kunnen. Dus ik zou heel graag willen, dat is dan weer een droom van mij, om een soort tussen, dat er een soort tussen, tehuis kan komen tussen het dorp, zeg maar, en veel verder een tehuis. Ja, want ik ben hier nu al eventjes binnen en het is hier behalve heel gezellig ook... jullie zijn ook ontzettend enthousiast. Jullie hebben dit helemaal zelf opgezet zonder eigenlijk veel hulp van de gemeente en andere organisaties, Grietje. Terwijl het zo belangrijk is wat jullie hier doen. Vandaag gaan we allemaal naar de stembus. Wat zou je nou hopen vanuit Den Haag? Welke hulp kan je gebruiken? Nou, ik hoop dat er veel meer aandacht komt voor inderdaad kleine dorpen. En dat de leefbaarheid in kleine dorpen, voor jong en oud, dat blijft bestaan. Of dat daar weer aandacht voor komt. Voorheen waren de dorpshuizen, die zijn allemaal weggegaan. En nou, wij zouden heel graag een soort dorpshuisfunctie, huiskamerfunctie. Maakt niet uit hoe we heten, maar een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Ik noem dat vitamine C. De C van contact en van in contact zijn. En dat is denk ik heel belangrijk. Inderdaad, met eenzaamheid en alle problematiek die dat met zich meebrengt. Vitamine C is belangrijk. Dat is bij deze maar weer bevestigd. Dank jullie wel. Dank je wel, Joram vanuit Veenhuizen. NPO Radio 1. Dan krijgen we het nieuws van Levi van Eck. Om 4:15 had 40% van de mensen die mogen stemmen hun stem uitgebracht. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Om 2:15 was dat percentage nog 28%. Bij de laatste verkiezingen voor corona in 2017 was rond dit tijdstip 43% van de stemmen uitgebracht. Op sociale media gaan berichten rond dat mensen die op GroenLinks PvdA willen stemmen 2 hokjes rood moeten kleuren in plaats van 1. Het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat dat niet waar is. Voor een geldige stem moet 1 bolletje rood worden gekleurd. Families in Israël wachten vol spanning op de vrijlating van de eerste gijzelaars. Dat zou morgen moeten gebeuren na een akkoord tussen Hamas en Israël over een tijdelijk staakt het vuren en een uitruil van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Maar wie er vrijkomen is nog niet bekend. En winkelketens proberen klanten steeds vroeger te lokken met Black Friday-aanbiedingen. De afgelopen 2 dagen zijn er bijna 9 miljoen aankopen gedaan via betaalplatform iDeal, veel meer dan normaal. iDeal verwacht zelfs een nieuw record aan transacties deze periode. Roosmarijn Knol, al die mensen die hier vandaag gaan stemmen, die moeten zich allemaal dik aankleden, want het is koud, hè? Het ligt er wel aan waar je zit in het land. In het oosten van het land is het nu 1 graad of 4. Maar in het westen is de temperatuur geleidelijk al verder aan het oplopen. Is het nu 1 graad of 10. Best wel een gigantisch verschil als je dat over ons kleine kikkerlandje bekijkt. Vanochtend nog droog met zonneschijn. Hoefde je niet met een paraplu bij het stembureau te staan. Maar inmiddels trekt het toch wel een band met wat regen over het land. Dus heb je die paraplu vooral in het zuiden en oosten af en toe wel nodig als je nog je stem gaat uitbrengen. Vanavond overwegend bewolkt. In het uiterste zuiden nog wat regen. En dan gaat de temperatuur steeds verder oplopen. We komen meer in die zachte lucht terecht. Dus komende nacht 6 tot 11 graden. En morgen overdag is het dan zo'n 10 tot 13 graden. Nog steeds veel bewolking, af en toe een spatje motregen. En hoe dichter je bij zee woont, hoe vaker je de zon te zien krijgt. En in de dagen daarna? Dan gaat het een heel klein beetje winteren. We krijgen vanaf vrijdag met een noordwestenwind te maken. Komt er echt beduidend koudere lucht onze kant op. Vrijdag kunnen er af en toe wat hagelbuien voorkomen. Er zullen ook genoeg buien zijn waar het gewoon bij regen blijft. Maar af en toe wat hagel of een vlok natte sneeuw. 'S Middags dan maar 6 of 7 graden. En vanaf maandag gaat de temperatuur dan geleidelijk weer wat omhoog. Maar tot die tijd dus wel een beetje fris met om de zoveel tijd een bui. Dankjewel, Roosmarijn. Dan verkeer krijg je van Helene Geest. Het is heel druk op de weg. Er staat bijna 600 kilometer file. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Wel een paar hele lange files, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat 14 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en De Meren 12 kilometer en een half uur oponthoud door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Er staat een auto in brand op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. De parallelbaan is daar dicht, kost je een kwartier. En door een aanrijding ook een lange file op de N261 van Tilburg naar Waalwijk tussen Tilburg Noord en Tilburg, of bij Tilburg Noord moet ik zeggen. Daar is de vertraging nu 1/2 uur. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Hila Noorzai en Dielke Teertstra. Ja, de Russische president Vladimir Poetin heeft op een bijeenkomst van de G20... voor de 20 grootste economieën is dat gezegd dat het noodzakelijk is om na te denken over hoe de tragedie in Oekraïne te stoppen. We hebben contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Goedemiddag, Geert. Goedemiddag. In wat voor context heeft hij dit gezegd? Nou, Poetin zei dat tijdens een online vergadering via een videoverbinding met de andere leden van de G20. Die vond plaats in India. India is nu nog de voorzitter, die geeft binnenkort het stokje over aan Brazilië. En Poetin reageerde daarbij op speeches die hij had gehoord van andere leiders, wereldleiders van de G20-landen. En sommige van hem hebben kennelijk, ik heb ze zelf niet gehoord, maar die hebben kennelijk gewag gemaakt van de Russische agressie in Oekraïne. Dat citeerde Poetin ook. En daarop zei Poetin dat oorlogshandeling is altijd een tragedie. En natuurlijk moeten we kijken naar manieren om daar een eind aan te maken. Maar benadrukte hij, en dat heeft hij al heel vaak gedaan, het is niet Rusland dat niet over wil gaan tot onderhandelingen, vredesonderhandelingen, maar juist Oekraïne dat onmogelijk maakt. Maar Geert, wat bedoelt hij hier nou mee? Hoe moeten we dit lezen? Ik zou er niet al te veel in lezen. Het was ook maar een heel kort onderdeel van zijn speech. Een reactie, zoals ik zei, op speeches van andere mensen. Het komt vooral over als een rechtvaardiging. Opvallend was dat Poetin overigens het woord oorlog in de mond nam. Oh. Dat gebeurt niet zo vaak. En er zijn mensen in Rusland die zitten voor het gebruik van dat woord soms voor jarenlang in de gevangenis. Maar Poetin zei het is natuurlijk verschrikkelijk een oorlog, maar wat er gebeurt, wat Oekraïne heeft gedaan in 2014, de staatsgreep zoals Rusland dat noemt en de oorlog tegen de mensen in het oosten van Oekraïne, is dat soms niet verschrikkelijk? Of wat er nu in en om Gaza gebeurt, is dat soms niet verschrikkelijk? Dus hij stapte heel snel af van dat onderwerp Oekraïne. En dat geeft ook aan dat we hier inderdaad niet heel te veel in moeten lezen. Wat, Geert, krijgen mensen bij jou in Rusland te horen over de situatie aan het front? Nou, eigenlijk is dat al anderhalf jaar lang onveranderd. Omdat de enige bron van informatie die media hier mogen citeren, dat zijn de officiële berichten, de officiële communiqués van het ministerie van Defensie. Die geven bijna dagelijks, in ieder geval een paar keer per week, geven ze een overzicht van hun versie van de gebeurtenissen aan het front. En de successen die Rusland heeft geboekt, altijd. Deze week ook weer waren er heel veel berichten over aanvallen van Oekraïne die zijn afgeslagen. De minister van Defensie heeft het over 14.000 doden aan Oekraïnse kant sinds 1 november. Het is onmogelijk om dat soort dingen te controleren. Maar dat is de stroom van berichten die de Russen dus over zich heen krijgen. Alternatieve interpretaties van wat zich aan het front voordoet. Bijvoorbeeld was er rond het stadje Avdiivka bij Donetsk, waar al maandenlang zwaar wordt gevochten, wat zich daar precies afspeelt, dat krijgen de Russen niet erg mee. Zei Poetin verder nog iets interessants tijdens die speech? Als je iets uit kunt pikken, dan is dat misschien wat hij zei over graanleveranties. Rusland levert gratis graan aan verschillende arme Afrikaanse landen. Dat benadrukte Poetin. Dat heeft hij al eerder gedaan tijdens een Afrika-top een aantal maanden geleden in Sint-Petersburg. En dat was een reactie op de kritiek die Rusland kreeg over het feit dat Rusland zich had teruggetrokken uit die graandeal met Oekraïne. De mogelijkheid voor Oekraïne om graan te exporteren naar Afrikaanse en Aziatische landen. En Poetin zei daarop dat Rusland bereid is om gratis graan te leveren aan de armste landen. Dus dat heeft hij nu nog een keer gedaan om te laten zien dat Rusland het beste voor heeft met wat men wil noemen het globale zuiden. En ook om te demonstreren, wat Poetin steeds doet, dat Rusland niet geïsoleerd is in de wereld, maar hele goede en nauwe banden onderhoudt met die landen. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dan, inwoners van Amersfoort stemmen vandaag niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook over een nieuw parkeerbeleid. Ja, de Amersfoortse mobiliteitswethouder Tias Bijholt legt uit wat hij van plan is. We hebben een aantal vraagstukken in Amersfoort. Amersfoort groeit hard. We gaan groeien naar 180.000 inwoners. En we kunnen eigenlijk het autogebruik niet laten meegroeien met het aantal inwoners. We gaan 14.000 woningen bouwen. Maar we hebben ook een groot klimaatvraagstuk. We gaan vergunning parkeren met betaald parkeren gefaseerd invoeren in heel Amersfoort. Om te zorgen dat we ruimte krijgen voor woningen en voor meer groen. Die eerste vergunning zal heel betaalbaar worden. Maar we willen vooral de tweede en derde auto gaan ontmoedigen. En we willen ervoor gaan zorgen dat mensen die dan naar Amersfoort komen in hubs de auto gaan neerzetten. Dus zowel binnen de wijken voor de bewoners als de stadsgrondhubs voor de bewoners van buiten Amersfoort. Ik denk ook dat het een signaal is vanuit het college dat we keuzes moeten maken. En wellicht heeft de overheid de afgelopen jaren iets te weinig die keuzes zelf gemaakt. Ligt er nu een groot vraagstuk voor waarin we een keuze maken. En dat is natuurlijk ook, levert ook spanning op. De auto wordt te veel gesubsidieerd in Nederland vanuit ook Den Haag. En we hebben dus gezegd, we willen dat echt ontmoedigen en door ook een prijsprikkel. Zodat mensen eerder de stap maken om op de fiets te stappen. We zien veel mensen die hun kinderen naar school brengen met de auto of één boodschap doen. Nou, dat willen we gaan stimuleren. Doe dat op de fiets, doe dat lopend of met het OV. En niet alleen Amersfoort kan met een hoge parkeerdruk. Na de rondgang van de NOS langs de 25 grootste gemeenten blijkt dat ze er vrijwel allemaal last van hebben. Binnensteden worden onbereikbaar, maar ook buiten de stadscentra is steeds minder plek voor steeds meer auto's. Gemeentes experimenteren daarom met volledig autovrije of autoluwe wijken en dus die zogenoemde mobiliteitshubs. Niels van Oort, hoofddocent aan de TU Delft, is gespecialiseerd in deelmobiliteit. Verslaggever Roland Muller sprak met hem af bij zo'n hub. Ik ben vandaag met de bus gekomen en de metro. En ik ben komen fietsen naar de metro. Dus ik heb een behoorlijk multimodale reis gemaakt vandaag. Deelmobiliteit, dan moeten we bijvoorbeeld denken aan deelauto's, deelfietsen, deelscooters. Eigenlijk allerlei vormen van mobiliteit die we samen kunnen gebruiken. Ja, we staan hier op een hub, zoals dat heet, een buurthub. En een hub is een plek waar verschillende vormen van mobiliteit, deelmobiliteit, worden aangeboden. Ja, er zijn verschillende functies denkbaar, van groot tot klein. Dat kan gaan om een station, heel groot, met allerlei voorzieningen daarbij, zoals winkels en horeca. Maar dat kan ook gaan om wat kleinere initiatieven. We zien hier bijvoorbeeld gescheiden afvallocaties. Het kan gaan om bagagekluizen, het kan gaan om buurtbibliotheken, buurthuizen. Allerlei functies die een soort centrale positie in een wijk kunnen innemen, zou je kunnen bundelen op een mobiliteitshub. Zijn mensen bereid om hun voertuig te delen? We zien dat ongeveer 10% van de Nederlanders wel eens een deelfiets gebruikt. Qua deelauto's zien we vooral een sterke groei. Dat is nu nog ongeveer tussen de 2 en 10% van de mensen. Maar we zien de laatste jaren wel een sterke toename in het gebruik van de deelauto bijvoorbeeld. Je opent een app. Wat zie ik hier? Dit is het dashboard deelmobiliteit. Wat eigenlijk alle vormen van deelmobiliteit in de omgeving laat zien. Dus je ziet hier dat we nu op weg zijn richting een aantal deelfietsen en deelscooters. Ja, de groene puntjes betekenen hier staan 2 fietsen. En de paarse puntjes betekenen daar staan een aantal scooters, deelscooters. Je moet wel toch een beetje handig zijn en misschien ook wel een beetje mobiel. Een belangrijk verbeterpunt denk ik voor deelmobiliteit op dit moment is nog dat het best veel gedoe is. Veel automobilisten zullen de overstap minder snel maken omdat het gedoe is. Je hebt een app nodig, het zijn verschillende leveranciers. Die hebben verschillende apps, verschillende betaalsystemen. Mensen moeten een creditcard koppelen. Er is nog heel veel te verbeteren in de integratie en het gemak. Eigenlijk de vanzelfsprekendheid is een belangrijk doel wat mij betreft voor de komende tijd. Als je aankomt moet die fiets of die auto er natuurlijk wel staan. Ja, dat is natuurlijk het grote voordeel van de eigen auto voor de deur. Die staat daar, daarvan weet je. En wil je daar een volwaardig alternatief voor bieden, dan moet je alles op alles zetten. En dat betekent ook dat mensen kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van deelmobiliteit. We staan hier in een woonbuurtje. Is dit ook de toekomst dat je dit soort parkeerplekken, want het is een vrij grote parkeerplek met deelauto's, dat je die dus eigenlijk naast de woonwijk hebt zitten? Ik denk inderdaad dat er heel veel mensen heel veel waarde hechten aan een auto. En ik denk dat er ook op verschillende plekken ruimte voor is. Maar we zien ook steeds meer, ook in jonge generaties, dat de behoefte aan een auto minder is. Maar nogmaals, dat kan alleen als er ook volwaardige alternatieven zijn. Ja, niet alleen in Amersfoort en Delft wordt gewerkt aan een oplossing voor de parkeerdruk. Ook in Zwolle, Haarlem, Arnhem, Groningen en Utrecht hebben plannen voor hubs en deelmobiliteit. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is heel druk op de weg. 600 kilometer file, maar dat is verspreid over heel veel files. Dus het zijn over het algemeen korte files die weinig vertraging opleveren. De meeste vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Daar is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto in brand en daardoor is de parallelbaan dicht. Nieuwe seinen op het spoor zijn toch niet zo veilig als gedacht, schrijft ProRail in een brief aan demissionair staatssecretaris Heijnen. De 10.000 seinen op het spoor moeten vervangen worden door een nieuw type. En dat nieuwe type wordt nu getest op een paar trajecten, maar is niet altijd zichtbaar. Volgens RTL Nieuws lijkt het erop dat het sein te klein is, waardoor je hem over het hoofd ziet wanneer de trein sneller rijdt dan 40 km per uur. Projecten waarbij het sein gebruikt zou worden, lopen nu vertraging op. I'm a rebel just for kicks, I've been feeling it since 1966. Portugal the Man en Feel It Still. Feit of fictie? Ja, Duke, feit of fictie, dat is altijd een vast onderdeel van dit radioprogramma van 1 Vandaag. En meestal stel ik dan een vraag aan Lammert, die gaat hij dan helemaal voor mij uitzoeken. Maar vandaag even omgedraaid, jij hebt er eentje voor mij. Dat klopt. En die gaat over vragen stellen aan ChatGPT. En dat zou water kosten. Ja, nou, het is nieuwe technologie, ontzettend populair. Vraag maar iets, er komt sowieso een antwoord uitrollen. De chatbot kan zelfs een sollicitatiebrief voor je schrijven. Maar al die technologische snufjes, die hebben ook een keerzijde. Wij lazen dus op de website van Aaron Merk, onderzoeker en spreker op het gebied van technologie en AI, iets opvallends. Met het stellen van 1 vraag aan ChatGPT verbruik je 1 liter water. 1 liter water? Ja, althans, dat schrijft hij dan. Hè. Dus we zijn het gaan checken. We vroegen hem eerst hoe hij aan die informatie komt. Ik doe daar onderzoek naar en ik kijk rond online. Dus ik vond een artikel op AG Connect. Volgens mij een betrouwbaar techmedia. Met de titel 1 ChatGPT-vraag kost 1 liter schoon water. Dus dat techmedium, hij zegt een betrouwbaar techmedium, heeft dat bij het rechte eind? Allereerst ChatGPT, waarom is dat eigenlijk populair? Nou, dat is ontzettend makkelijk, zegt Jelle Zuidema, hoogleraar natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Iedereen weet het inmiddels te vinden. Hij wordt steeds een beetje beter en hij kan steeds meer studenten, maar ook allerlei andere mensen, rechters, advocaten. Een hele hoop mensen kijken met heel veel met begeerige ogen naar. Maar een zoekopdracht geven en waterverbruik, hoe zit dat? Ja, daar waren wij dus ook benieuwd naar. Dus we vroegen Bernard van Galen, docent duurzame digitalisering aan de Radboud Universiteit, hoe een zoekopdracht op ChatGPT precies zorgt voor waterverbruik. Nou, 3 factoren spelen daarbij een rol. Omdat het op servers draait, in datacentra's, die servers hebben koeling nodig. En die koeling, die wordt vaak met water gedaan en dat wordt gewoon opgepompt. En daar kun je dan niet meer voor iets anders gebruiken. Voor de rest heb je ook nog water nodig voor elektraverbruik, dus voor elektraopwekking. Net zoals bij de productie van de elektronica. En daarbij, productieproces, heb je water nodig om gewoon die chips te maken waarop die AI draait. Ja, dus onbewust verbruik je energie en dus water met een simpele zoekopdracht. En ChatGPT is steeds populairder, dus die toename, is dat een probleem voor het verbruik? Ja, want het energieverbruik van ICT in Nederland stijgt al jaren, zegt Van Galen. Sinds 1,5 jaar zijn die GPT's erbij en die ChatGPT's. En daardoor zijn ook heel veel nieuwe AI-chips besteld, waardoor juist weer het energieverbruik nog harder omhoog gaat van al die datacentra's. En het is al een probleem, want ondanks alle elektrabesparende maatregelen blijft ons elektraverbruik constant in Nederland al de afgelopen 10 jaar. En dat komt vooral omdat de ICT zo aan het stijgen is. Dus elk voordeel wat we halen vanwege die besparing, die verdampt doordat de ICT weer meer elektra gaat gebruiken. Ja, je moet dat verbruik dus op een andere manier aan banden leggen. Maar hoe doe je dat? Nou, daar wordt druk aan gewerkt, want toen ChatGPT net uitkwam was het verbruik enorm. De modellen waren gigantisch. Nu zijn ze al een stuk kleiner en dus zuiniger. Maar Zuidema voegt nog iets toe. En het andere is dat we nu ook heel erg werken met een universeel taalmodel. Een taalmodel wat alles moet kunnen. En dan kan je het vervolgens kan je het heel erg gaan inperken en daarom veel minder energie verspillen. Ja, hij wordt dus steeds slimmer, die chatbot. Hij zoekt steeds gerichter. Maar los daarvan moeten we ook selectief zijn in het gebruik ervan. Doen we het omdat het echt iets toevoegt of vooral vanwege de hype? Nu ben ik wel heel benieuwd geworden. Klopt die 1 liter water nou? Ja, ja. Kan je straks nog wel aan de zorggevoel die chatbot gebruiken? Onderzoekers aan de Amerikaanse universiteiten in Texas en Colorado, die hebben dat uitgezocht onder de noemer Making AI Less Thirsty. En Van Galen ligt de resultaten voor ons toe. Wat ze daarin noemen is dat een sessie van 10 tot 50 antwoorden van ChatGPT gelijk is aan 500 milliliter aan water. Ja, een 0,5 liter water dus voor meerdere vragen. Dus dat je 1 liter water nodig hebt voor 1 vraag op ChatGPT klopt dus niet. De uitspraak is fictie. Flater slaat weer toe. Vanaf vandaag ligt een stripboek met nieuwe grappen van de stuntelende kantoorklerk Guust Flater in de winkels. En dat ging niet zomaar. Aan de nieuwe Guust ging een lang juridisch gevecht vooraf tussen de uitgeverij en de dochter van de in 1997 overleden tekenaar André Franquin. Ruben Egg, economieredacteur en stripliefhebber van de NOS, is hier in de studio. Ruben, waarom is het zo bijzonder, deze terugkeer van Guust Flater? Ja, het is echt heel erg bijzonder. Hele generaties zijn opgegroeid met de grappen van Guust. Ik heb net wel een klein onderzoekje op de NOS-redactie gedaan. En ja, daar was toch dat iedereen onder de 40 me met glazige ogen aankeek. Maar de rest lag meteen onder de tafel van een grap die ze konden opdreunen. In de jaren 50 dook Guust voor het eerst op in het weekblad Robbedoes. En in die jaren jaren. Ook in de jaren 60 en 70. Jaren 80 ook nog lagen stripbladen bij veel mensen thuis op de salontafel. En in die leesmappen en gingen stripboeken massaal over de toonbank. Veel mensen ouder dan 40 dus, zoals ik zei, hebben ooit echt wel een strip van Guus gelezen. Of Robin Does en Kwabbernoot natuurlijk. Dat ook getekend werd door André Franquin. Franquin die is overleden inmiddels in 1997 dus. Maar waarom is Guus nooit doorgegaan? Want er zijn natuurlijk andere strips, Asterix, Lucky Luke, waar dat wel is gebeurd. Hè? Zeker, ja. Een paar weken geleden verscheen ook nog een nieuwe Asterix. En die was ontzettend leuk ook. Over de doorstart van Guus is heel veel gedoe geweest. Isabel Franquin, dat is de dochter van André Franquin. Die zegt dat haar vader altijd heeft gezegd dat hij niet wilde dat iemand anders Guus later zou overnemen. En toen de uitgeverij begin vorig jaar aankondigde dat er een nieuwe Guus zou komen, toen stapte zij echt dezelfde dag nog naar de rechter om dit allemaal tegen te houden. Ik was eerder in Antwerpen bij Standaard Uitgeverij en daar vertelde Ine Goosen het volgende over het juridische gevecht dat uiteindelijk al met al een jaar duurde. 5 jaar voor zijn overlijden heeft hij die rechten op personage verkocht aan de uitgeverij. Dus de uitgeverij heeft gehandeld naar dat contract en die rechten die ze heeft aangekocht. Maar natuurlijk, voor Isabel Franquin, zij was dat misschien een idee waar ze even aan moest wennen. Dat Guus Vlater, dat die erfenis van haar vader. Ja, want de erven verloren dus die rechtszaak. Ja, je merkt al aan dit antwoord hoe gevoelig het allemaal ligt. De uitgeverij was ook helemaal vergeten toen ze de aankondiging aan de pers deden om Isabel ook eventjes te bellen dat ze dit al een jaar aan het bekokstoven waren. En ze hebben ook niet die rechtszaak helemaal gewonnen, die uitgeverij. Want Isabel Franquin kan de publicatie dan niet verbieden. Maar de rechter zei, zij heeft wel het recht om vooraf alle tekeningen en grappen te keuren op kwaliteit. En dat nu alsnog het boek Vlater slaat weer toe in de winkels ligt. Daarmee kun je eigenlijk wel zeggen dat de nieuwe tekenaar Marc de La Fontaine, dat is een Canadees, kortweg de LAF, officieel is goedgekeurd. En is het ook de moeite? Ik heb vanmorgen het boek doorgelezen en ik moet gewoon ontzettend lachen. Enkele strips die werden de afgelopen tijd al voorgepubliceerd in het Franse stripblad Spirou en het Nederlandse Epo. Toen zag je al dat die tekeningen gewoon heel goed waren. Maar bij Guus gaat het echt om de grappen. En ik moest gewoon lachen. Dus goed. Ja, maar Ruben, ik zie jou hier helemaal opbloeien. Ja. Wat is het aan Vlater wat jou zo pakt? Zal ik mijn favoriete grap vertellen van Guus Vlater? Die is dus wel van André Franquin. Dat is een scène waarin hij met zijn oude Fiat, zo'n stinkende oude Fiat, tegen een hele dure auto botst. En dan vervolgens netjes een briefje achterlaat. Want schade maken, dan zal Guus ook laten weten dat hij er spijt van heeft. En vervolgens rijdt hij weg en dan trekt hij met zijn auto een stelling omver waar alles bovenop die dure auto dondert en de hele auto echt verwoest. En dan zie je in het slotscène van het plaatje, zie je dus zo'n klein zakenmannetje woedend dat briefje van Guus voorlezen waarop staat: mijn naam is Guus Vlater en ik heb uw auto een klein beetje beschadigd. En dan zit jij hard te lachen. Die is goed, ja. Dankjewel, Ruben Eg, economieredacteur en stripliefhebber van de NOS. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Ja, de hele dag hoor je hier al op NPO Radio 1. Jouw stem, de stem van de kiezer, gaan deze verkiezingen het politieke landschap veranderen. Dat hebben onze luisteraars daar dit uur over gezegd. Ik hoop dat er een andere koers gevaren wordt dit keer. Dat eigenlijk een ander soort politiek op komt. Bijvoorbeeld ook de formatie, hoe naar de kiezer geluisterd wordt. Nou ja, ik ben er niet van overtuigd dat deze verkiezingen in Nederland gaan veranderen, omdat VVD toch de grootste partij blijft in alles. Ik heb dat van direct naar de oorlog meegemaakt. Dus gezien hoe Nederland heel langzaam veranderd is naar een VVD-land. En om het weer terug te brengen naar de gemiddelde Nederlander, ook dat duurt weer jaren. Ja, ook jij kunt je stem laten horen. Dat doe je door een audioberichtje achter te laten via de Radio 1-app. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gekke is dat ik geen verklaring heb voor het feit dat ik Lorca als een verwant iemand voel. Federico Garcia Lorca is een van de belangrijkste Spaanse schrijvers. Hij kwam uit Spanje, hij schreef over citroenen, hij was links en hij is vermoord door de fascisten. Hoe komt het dat Lorca nog altijd zo tot de verbeelding spreekt? Ik kan me voorstellen dat Franco zeer bevreesd was, juist voor hem. Deze week in Docs, de maan, de dood en de citroenen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Joebelabam.

Eind oktober werd Baudet ook al op zijn hoofd geslagen, toen met een paraplu in Gent, waar hij een lezing gaf. Zuid-Korea heeft een militaire overeenkomst uit 2018 met Noord-Korea gedeeltelijk opgeschort. Gisteren lanceerde het Noorden een spionagesatelliet tot woede van Zuid-Korea. Dat land gaat nu weer met vliegtuigen patrouilleren boven het grensgebied. Kameroen is het eerste land ter wereld dat het nieuwe malaria-vaccin officieel gaat gebruiken. Eerder werd het vaccin 4 jaar lang getest op kinderen. De resultaten daarvan waren positief. De Europese Commissie geeft de Rabobank een boete van ruim 26 miljoen euro... vanwege het vormen van een kartel met de Deutsche Bank op de obligatiemarkt. Tussen 2006 en 2016 deelden handelaren van beide banken vertrouwelijke informatie, en dat is in strijd met de Europese concurrentieregels. De oorlog tussen Israël en Hamas heeft tot nu toe aan zeker 53 journalisten het leven gekost. Een onbekend aantal is gewond of gekidnapt of wordt vermist, meldt het Comité ter Bescherming van Journalisten. De slachtoffers zouden vooral Palestijnen zijn uit Gaza. Ook in het zuiden van Libanon lopen verslaggevers risico. Gisteren kwamen een verslaggever en een cameraman van een Arabische zender om het leven bij een beschieting. De Russische president Poetin heeft op een virtuele bijeenkomst van de G20 gezegd dat het noodzakelijk is om na te denken over hoe de tragedie in Oekraïne, zoals hij het noemt, te stoppen. Dat zei hij in een reactie op toespraken van andere wereldleiders waarin de oorlog in Oekraïne genoemd werd. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp moeten we niet al te veel waarde hechten aan de woorden van Poetin, maar was er wel iets wat opviel. Opvallend was dat Poetin overigens het woord oorlog in de mond nam. Dat gebeurt niet zo vaak. En er zijn mensen in Rusland die zitten voor het gebruik van dat woord soms voor jarenlang in de gevangenis. Maar Poetin zei van, het is natuurlijk verschrikkelijk een oorlog, maar wat er gebeurt, wat Oekraïne heeft gedaan in 2014... de staatsgreep, zoals Rusland dat noemt, en de oorlog tegen de mensen in het oosten van Oekraïne, is dat soms niet verschrikkelijk. Het weer bewolkt en wat regen. Vanavond en vannacht oplopende temperaturen. Het kan 11 graden worden. Morgen veel bewolking en wat motregen. In kustgebieden ook zon. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Levi, dankjewel. Helene de Geest, nog steeds veel files? Ja, veel niet zulke lange files. Er staat bij elkaar wel 600 kilometer, maar dat is verspreid over heel veel files. De meeste vertraging is er nu op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord tussen Volendam en de Koentunnel, 20 minuten tijdverlies. Er is daar een rijstrook dicht, er staat een auto met pech. Verder is het iets drukker op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn, daar een kwartier op onthoud. En op de A27 een paar lange files van Breda naar Gorkum tussen Breda en Hank. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 20 minuten. En ook op de A27, maar dan van Almere naar Utrecht tussen Bilthoven en Lunetten ook 20 minuten extra reistijd. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken, dit is echt nu of nooit. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Sjoel, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Pepi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Hila Noorzai en Dielke Teertstra. Israëlische families wachten vol spanning op de vrijlating van de eerste gijzelaars. Any person who will be released is good, is important. Eventually we need them all. But if it had to be slice by slice, so be it. Ja, ik vertaal het even. Ieder persoon die vrijkomt is goed. Uiteindelijk moet iedereen vrijkomen, maar als het één voor één moet, dan is dat zo. En ondertussen wordt er nog doorgevochten in de Gazastrook in afwachting van het afgesproken tijdelijke staakt het vuren. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Sander, wat weten we nu over wanneer dat staakt het vuren ingaat? De geruchten zijn dat dat morgen om 10 uur lokale tijd, 9 uur jullie tijd zal zijn. Geruchten, want dat komt uit kranten. Ik wacht eigenlijk op de officiële bekendmaking vanuit Qatar, het land dat deze deal bemiddeld heeft. En Qatar moet nog even wachten op een formaliteit aan de Israëlische kant. Op het moment dat er namelijk gevangenen worden vrijgelaten, dan kunnen eventuele slachtoffers van de mensen die worden vrijgelaten daar bij het Israëlische Hoge Rechtshof beroep tegen aantekenen. Er staat 24 uur voor. Dat lijkt een formaliteit, maar ja, dat is wel even een drempel die genomen moet worden. Vannacht, zoals je weet, is de Israëlische handtekening onder het akkoord gekomen. Plus 24 uur. Ja, dan zou morgenochtend inderdaad kunnen. Ja. En hoe gaat het er dan uitzien, dat staakt het vuren? Een aantal dagen lang worden er geen gevechten gevoerd. De verwachting is niet dat Israël zich ook terug zal trekken. Maar of ze dan zich aan de rand van de Gazastrook terugtrekken of in de steden blijven, dat is bijvoorbeeld nog onduidelijk. Of er nog surveillancevluchten zullen zijn, dat is nog onduidelijk. Maar in elk geval gaat dat staakt het vuren 4 dagen duren. En tijdens die 4 dagen zul je een gevangenenruil zien. Dus 50 Israëli's die worden vrijgelaten, voornamelijk vrouwen en kinderen. En in ruil daarvoor laat Israël 150 gevangenen vrij, voornamelijk vrouwen en kinderen. Ja, en als dat staakt het vuren stand houdt en als die gevangenenruil goed gaat, ja, dat zou je dus, is de gedachte van dat akkoord, elke dag één dag kunnen verlengen. En dan elke dag zouden er meer gevangenen vrijgelaten worden. En dat is de hoop van heel veel mensen op een plein in Tel Aviv, waar ze echt al die dagen lang hebben gevraagd aan de Israëlische regering, doe nou al het mogelijke om die gevangenen vrij te krijgen. Want 50, ja, daar zijn dus 50 mensen heel erg blij mee. Maar er zijn er veel meer. En de mensen op dat plein willen dat uiteindelijk iedereen thuis komt. Ja, en wat weten we over de gijzelaars die worden vrijgelaten, de status daarvan? Wat is bekend? Dat is nou nog niet bekend. Dat we zeggen, Israël heeft een lijst met namen van gepubliceerd van de mensen die zij heeft wil vrijlaten. Hamas heeft dat nog niet. Het zouden vrouwen, kinderen, maar misschien ook militairen zijn. En ja, het is een beetje de vraag, omdat ook nog niet duidelijk is natuurlijk, of in elk geval niet bij Israël, wie er überhaupt nog in leven is. Dus ja, op dat plein kun je je voorstellen waar ik vanmiddag was. Enorme onzekerheid. Nationaal Ballet van Israël, allemaal in Bring Them Home t-shirts. En in slotakkoord wordt de vlag met Bring Them Home omhoog gehouden. De balletvoorstelling staat Dani Miran. Daar ben jullie. Nechtaf maar bij Shalom. De man op het t-shirt is mijn zoon Omri. Hij is in de 40 en dus waarschijnlijk niet een van degenen die in deze deal voorlopig zal worden vrijgelaten. Ik ben heel blij voor de gezinnen die hun kind terugkrijgen, of voor de kinderen die weer een moeder of een oma terugkrijgen. En ik hoop maar dat Omri, mijn zoon, de kracht heeft om te wachten totdat ook hij zal worden vrijgelaten. Shabenshele, Yellow Koa. La Zikma Mad Als dat moment daar is, zal ik hem in mijn armen sluiten. En ik zal huilen. Het zullen tranen van opluchting zijn. Twee vrouwen staan bij een tafeltje met heel veel foto's erop. Dat is natuurlijk overal, maar hier zijn er 30 mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Alle leeftijden. En die komen allemaal uit Kibbutz Be'eri. Noam en Staf ook. Twee vrouwen. I know all of them. She's a good friend of mine, Raya. Her daughter, Hila. Ik ken ze allemaal, zegt Staf. Ze is een van de oudere inwoners van Kibbutz Be'eri. We hope for the children and their moms to release in the next few days. En wat natuurlijk niet te bevatten is, is dat als je naar die posters, naar die foto's kijkt, dat je gewoon kunt aanwijzen, vrouwen en kinderen, die komen misschien vrij de komende dagen. De mannen niet. It's cruel and it's terrible. Het is wreed, zegt ze. Het is onbegrijpelijk. We have no words. It's too much. What can you do? Keep fighting. Maar in die deal die nu gesloten is, lijkt er een soort fasering in te zitten. Dat op het moment dat het staakt het vuren langer duurt, voor elke dag worden er 10 extra gijzelaars vrijgelaten. Is dat dan iets wat de politiek moet doen? I mean, I lost my mother that day. She's dead. She's gone. But they're not gone. They're still there. Mijn moeder is vermoord op die dag, zegt Noam. Maar deze mensen zijn nog in leven, of in elk geval, dat denken we. En dus moeten we, en ik herhaal het, alles doen om ze terug te krijgen. So I think we should, you know, whatever it takes, I'll say it again, whatever it takes to bring them home. En Sander, de mensen die we nu hier horen, dat zijn natuurlijk mensen aan de Israëlische kant. Maar jij vertelde net ook dat er Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Wat weten we daarover? Dat het er 150 zullen zijn. Maar Israël heeft een lijst van 300 namen gepubliceerd. Vrouwen en kinderen die bijvoorbeeld in bezit waren van wapens of stenen hadden gegooid, of in het algemeen een bedreiging waren, maar dan natuurlijk een bedreiging voor Israël. En die lijst van 300, ja, dat is natuurlijk helemaal gekmakend, want 150 worden er vrijgelaten. Dus weet je dan zeker dat jouw vrouw of jouw dochter of jouw zoon daarbij hoort? Dus die onzekerheid aan de Palestijnse kant, die is op dit moment enorm. De reden dat er dus meer gevangenen, of trouwens, aan de Palestijnse kant wordt er even zo goed over gijzelaars gesproken die Israël zou hebben. Onzekerheid die duurt natuurlijk lang. En er staan meer mensen op, omdat als die deal voortduurt en er dus elke dag meer gevangenen geruild worden, ja, dan kun je dus niet elke keer 24 uur op dat Israëlische Hoge Rechtshof moeten wachten. Dus dat is denk ik de reden dat die lijst wat langer is. Maar goed, ook aan de Palestijnse kant staan er dus gezinnen klaar. Zoals die man zei op het plein in Tel Aviv, staan er moeders klaar die niet kunnen wachten tot hun kinderen of hun echtgenoten weer vrijgelaten worden. Ja, en tegelijkertijd moet dat vuren dus staken, want anders gaat er helemaal niks van door. Nog altijd is de hoop dat dat gaat lukken. En dat zal dus, zijn de geruchten, beginnen morgenochtend om 10 uur Israëlische tijd. Dankjewel, Sanne van Hoorn. Dan de situatie op de weg krijgen van Helene de Geest. Het is druk, maar er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Een file die er nu wel uitspringt is die op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum is de vertraging ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan meer nieuws. De redactie van NRC legt donderdag 30 november een uur het werk stil. Dat doen ze om het absurde cao-eindbod van uitgever Mediahuis. Het is niet de eerste keer dat de 150 medewerkers het werk neerleggen. In september deden ze dit ook al een aantal minuten. De redactie hoopt dat andere landelijke dagbladen zich aansluiten bij de aankomende actie. En de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink heeft een onderscheiding van de Britse koning Charles ontvangen. Ze zijn onder meer bekend van dit nummer. Ja, de K-popgroep kreeg de onderscheiding voor hun inzet voor de klimaattop die in 2021 in Glasgow plaatsvond. De vier leden moedigden volgens het Britse Hof miljoenen jongeren aan om deel te nemen aan de top. In België krijgt iedereen het recht om één keer in zijn leven van achternaam te veranderen. Die naam moet dan wel van een van je ouders zijn. Het is al wel mogelijk om van achternaam te veranderen, maar dat is een ingewikkelde procedure en bovendien moet je goed kunnen motiveren waarom je dat wil. En dan gaan we weer naar de Tweede Kamerverkiezingen. Want ook op 10 uur vliegen mag er gestemd worden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Correspondent Dick Draaier is op Bonaire. Dick, zijn de stembureaus al open daar? Ja, er is inderdaad 5 uur tijdsverschil. En dat betekent dat de stembussen net 3 uurtjes open zijn. Ik sta er bij 1. En dat gaat nog tot vanavond 9 uur. Dat is jullie tijd, 's nachts om 2 uur nog door. En mag iedereen stemmen op de eilanden? Nee, uiteraard is de leeftijdsbegrenzing is er. Maar we hebben in het Koninkrijk der Nederlanden eigenlijk 4 landen. Curaçao, Sint Maarten en Aruba, die hebben hun eigen regeringen. En dan heb je nog 3 kleinere eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. En dat zijn speciale gemeentes van Nederland. En die vallen dus rechtstreeks onder Den Haag en kiezen dus ook de regering in Den Haag. En daarom zijn hier de stembussen open. Ja, en het zit dus anders op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Ja, daar kiezen de mensen hun eigen regering. En daar mogen overigens mensen met een Nederlands paspoort, en dat is iedereen, mag ook stemmen voor de Tweede Kamer. Maar dan moet je wel 10 jaar of langer in Nederland hebben gewoond. En dan vallen er dus heel veel mensen af. Maar ook, er zijn ook heel veel mensen die daar wel mogen stemmen. En dat doen ze dan per brief. Dat zijn er een stuk of 1300 die dat per brief hebben gedaan. En ja, dat is een klein aantal. Maar dat is al vorige week al begonnen. En dat eindigt vanmiddag om 3 uur. Als het bij jullie 9 uur is en ook de stembussen dicht gaan. En leeft het daar een beetje, de verkiezingen? Nou, ik moet zeggen, ik loop vanaf 9 uur vanochtend, dus mijn ochtend, via de stembureaus loop ik hier rond. En dan zie je heel veel animo, maar dat zijn dus allemaal mensen die gaan stemmen. Een dag eerder ben ik in Bonaire rond gaan rijden en heb ik mijn oor te luisteren gelegd. En dan zie je toch eigenlijk dat het heel weinig mensen echt interesseert. Je ziet ook geen nauwelijks reclameborden langs de kant van de weg. Er wordt geen campagne gevoerd. Een enkele politieke partij, zoals de Boerenburgerbeweging en de ChristenUnie, die zie je dan nog wel af en toe. Maar het is allemaal zo marginaal dat ik wel kan zeggen dat de meeste mensen niet stemmen. En als je dat dan ziet, als je dat dan legt in de opkomstpercentages bij de vorige verkiezingen, in 2021, toen kwamen er maar 22% kwam maar naar de stembus. En dat is op die 13.000, dat is al niet zoveel, 13.000 kiezers. Gerechter is dat 3000 en dat is niet veel. En op tv en radio ook geen campagne voorbij horen komen de afgelopen tijd? Er is een aantal discussieprogramma's geweest door Nederlanders gemaakt op de Bonaireaanse radio. Daar is wel discussie geweest, maar grosso modo leeft er wat dat betreft niets. Geen campagne, geen posters en geen radio-uitzendingen, geen debatten ook. En wat is het beeld, Dick? Zijn het dan ook de BBB en de ChristenUnie die je dus nog een beetje op de posters ziet staan, die daar ook op de meeste stemmen kunnen rekenen? Nee, dat denk ik niet. Men kiest hier toch. Ja, we kiezen hier op de eilanden eigenlijk heel anders dan in Nederland. Hè. Je kiest in Nederland op programma's en op waar je achter staat, ideologie. Dat is op Bonaire niet zo. Daar kies je voor het gezicht, je buurman, de oom. En dat is er bij de Tweede Kamer niet. Vandaar dat er daarom ook al niet zoveel belangstelling is. En als je dan kijkt waar mensen dan op stemmen, er is een aantal lokale partijen die verbonden is met bijvoorbeeld het CDA hier op Bonaire. Nou, het CDA kan dus wel op wat stemmen rekenen. Maar als ik dan grosso modo bij de stembureaus vraag wat voor mensen hun motief is om te stemmen, dan zeggen ze, nou, we kennen een paar van die bestuurders, vooral bijvoorbeeld Alexandra van Huffelen, als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Die politici die hun gezicht hier dus op het eiland laten zien, die komen wel in aanmerking voor wat meer stemmen, denk ik. Ja, dus dat is dan D66 in dit geval. Ja, D66 en op Curaçao is Thierry Baudet langs geweest. Die kan onder de Nederlanders misschien nog wel wat stemmen krijgen. Ik denk wel dat het de gezichten zijn die bepalen waarop mensen stemmen, grosso modo. Dankjewel, correspondent Dick Draaier op Bonaire. Het Chinese bedrijf Mindray is bezig met een stevige opmars in de Europese gezondheidszorg. Het bedrijf verkoopt spullen die in laboratoria worden gebruikt, medische apparatuur en software om patiënten te monitoren en hun data op te slaan. Deskundigen waarschuwen dat ziekenhuizen niet zomaar in zee moeten gaan met dit bedrijf vanwege het risico op misbruik van patiëntendata. VVD-Europarlementariër Bart Groothuis, goedemiddag. Goedemiddag uit Straatsburg. U maakt zich zorgen over de invloed van dit bedrijf Mindray op onze gezondheidssector. Want wat zou Mindray kunnen doen met patiëntendata? Nou, Mindray is afkomstig uit China. En in China is er een wet in 2017 aangenomen dat elk bedrijf, elk Chinees bedrijf, data moet kunnen afstaan, maar ook aan elk verzoek van de Chinese staat en de inlichtingendiensten moet kunnen meewerken. En als je je realiseert hoe gevoelig je patiëntgegevens zijn, dat wil je eigenlijk heel dicht bij jezelf houden. Dat zijn eigenlijk de gegevens waarvan je niet wil dat het eigenlijk al het land verlaat, laat staan dat het naar een land als China gaat. En dat bedrijf uit dat land is toch wel onze markt sluipende wijze echt heel snel aan het binnensluipen. En die doen het op een hele slinkse manier. En ik maak me daar wel zorgen om. Ja, patiënten worden na een ziekenhuisopname vaak ook thuis in de gaten gehouden. Denk aan een app, denk aan een smartwatch. De potentiële toegang van zo'n bedrijf, gaat dat dan ook verder dan de IC of de verpleegafdeling? Ja, absoluut. Denk bijvoorbeeld aan een diabetes-sensor in je arm, een pacemaker, maar ook andere sensoren in je lichaam na een operatie. En dan heb je vaak een app erbij. En wat er dan vaak gebeurt, is dat die data, ja, dat wordt gecorreleerd, dat wordt verrijkt. Dokters kunnen daarnaar kijken, anderen kunnen daarnaar kijken, om dat ook weer inzicht te geven aan de patiënt, vice versa, met andere patiëntgegevens weer verrijkt, zodat er betere inzichten komen. En al dat vind ik heel erg risicovol, omdat daarmee de data niet in Nederland blijft, maar eerder richting China gaat. En dat vind ik een risico, zoals ik net zei, omdat die data in de verkeerde handen kan vallen. Maar ook de afhankelijkheid die je hebt, zeg maar, van een heel land dat in principe een offensief spionageprogramma tegen ons heeft ingericht. En in het geval van een grote geopolitieke spanning, neem bijvoorbeeld een conflict rondom Taiwan, wat zou kunnen ontstaan. Ja, dan ben je toch afhankelijk van een Chinees bedrijf. En de vraag is dan, wat doen ze dan op dat moment? En ik vind dat je de hoeveelheid afhankelijkheden, drukpunten, zeg maar, die zo'n land in ons land heeft en in de hele Europese Unie, want ik ben Europarlementariër, dat je dat moet verminderen tot een acceptabel niveau. Want wat is het risico dan? Wat zouden ze met die gegevens kunnen doen? Nou, kijk, ik herinner me bijvoorbeeld Dick Cheney was toen vicepresident in onder Bush. En die wilde geen pacemaker die aan het internet gekoppeld was, omdat hij bang was dat iemand hem kwaad zou aandoen. Ik wil niet zeggen dat dat meteen aan de orde is, maar het geeft wel aan hoe gevoelig die gegevens zijn. Het is ook de patiëntdata, met wie sta je in contact? Wie is je familie? Wat is je DNA? Hoe zijn je biogegevens gecompileerd? En al die data die kunnen ook worden gebruikt om die hele moeilijke algoritmes, die kunstmatige intelligentie algoritmes van de Chinezen, dat kunnen ze voeden. En de vraag is, willen we daar aan bijdragen of willen we daar de hoogste privacy standaarden hebben? En ik denk dat we dat laatste moeten doen. Ja, want hoe groot is de invloed van Mindray in Europa momenteel? Nou kijk, mensen nemen contact met mij op en die zeggen, ik hoor van de een iets meer dan 10% al, en de andere zegt rond de 30%. Ik weet het niet. Ik weet wel dat iedereen zegt, het gaat vooral de laatste maanden heel snel. Het is niet zo dat het al jaren is. De laatste maanden proberen ze allerlei ziekenhuizen te bewegen om Mindray soft en hardware in gebruik te nemen. En de vraag is dan, waarom doen ziekenhuizen dat? Ja, nou, dat is vaak omdat die Chinese producten 30% goedkoper zijn. In China hebben ze zelf een marktaandeel van 99%. En wat ze doen, zeker als ze overtollige productie hebben, die dumpen ze vaak. En hier, als je kijkt naar de Chinese strategie, de maakindustrie-strategie, die zegt, ik wil globaal, wereldwijd dominant worden in healthcare, in de gezondheidszorg. Dus het is ook een doel van de Chinese staat om in andere landen dominant te worden in de verkoop van dit soort apparatuur. En ik denk dat we daar even goed over na moeten denken in Europa en in Nederland. Dus ze gaan eigenlijk gewoon onder de prijs zitten? Ja, ze dumpen. En ze geven dan ook nog eens betalingsuitstellingen en zo. En dat zien we met windmolens ook. En dat zien we met batterijen zien we dat ook. En dat zien we eigenlijk over de hele, met elektrische auto's ook. En ik denk dat we, let op uw zaak, zeg ik. Als wij industrie hier willen houden, dan moeten we wel eerlijk kunnen concurreren. En we moeten ook zorgen dat onze privacy gewaarborgd is. En ja, die twee dingen, daar maak ik me echt zorgen om. Nou, ik zat even te denken, we maken ons heel erg zorgen om TikTok en al onze data die bijvoorbeeld daar naar China vloeit. Maar dit is nog zoveel persoonlijker. Veel persoonlijker. En wat je in een auto doet is ook veel persoonlijker. Het gaat echt om biometrische gegevens. En ik denk dat we hier nog niet goed genoeg over na hebben gedacht. En daarom ben ik blij dat u ook aandacht hier aan besteedt. En dan wil ik de alarmbel luiden. Ja, we hebben natuurlijk ook om reactie gevraagd. Zij zeggen in een reactie dat ze geen persoonlijke patiëntendata buiten ziekenhuizen opslaan en dat ze zich aan alle Europese regels houden. De directeur van Mindray Noordwest-Europa benadrukt dat persoonlijke patiëntgegevens alleen worden verwerkt binnen de ziekenhuisomgeving. En die staat volgens hem onder controle van de zorgverleners volledig. En wettelijk gezien kunnen we geen toegang krijgen tot patiëntgegevens zonder toestemming van de eigenaar van de gegevens, zegt Mindray. Meneer Groothuis, u bent dus er niet helemaal zeker van hierbij. Nou, kijk, weet je wat het is? je weet 100% zeker wat het toekomstige businessmodel is van zorgverleners. En dat kunt u ook aan General Electric of Philips in Nederland vragen. Dat is patiëntdata. Met die data kun je beter inzicht krijgen in wat nou precies dat medicijn voor jouw lichaam gaat doen. In plaats van we proberen wat op een grote populatie. Het gaat om zoveel mogelijk data verzamelen om de effectiviteit van medicijnen en sensoren te verbeteren. Nou, en dat is precies wat hier op het spel staat. En ik denk dat we dat in eigen land moeten houden, ongeacht wat Mindray zegt of wat ze doen met die data of niet. En die wet uit 2017 kan elk Chinees bedrijf verplichten om elk verzoek van de Chinese staat om daaraan te voldoen. En ook daar moeten we goed in het achterhoofd houden. Nou, wat Mindray zegt hebben wij ook even voorgelegd aan een advocaat, Jacob van der Velde. Die heeft gekeken naar de privacyregels die op de site staan van Mindray. En hij vindt dat de privacyverklaring van het Chinese bedrijf tekortschiet. De tekst die je daar ziet staan over die doorgifte, dat is een kopie uit de privacywetgeving. Dus ze hebben gewoon gezegd, wij voldoen aan deze bepaling. Maar ze lichten er niet toe hoe ze dat doen. En dat zouden ze best kunnen door te zeggen, nou, tot bepaalde gegevens hebben wij geen toegang. Of de gegevens zijn altijd in Europa opgeslagen. Of ze zijn altijd met een bepaalde versleuteling versleuteld. Of andere van dat soort maatregelen die genomen zijn, daar zouden ze best meer over kunnen zeggen. Ja, hoe luistert u hiernaar, EU-parlementariër Bart Groothuis? Ja, maar dat is het. Je kunt je dus met een Jantje van Leijen van afmaken. Maar het gaat natuurlijk om, heb je concreet beleid. En ik vind dat een toezichthouder eens een keer binnen moet stappen om te kijken, hoe ziet die Chinese cloud eruit? Welke gegevens van onze patiënten gaan naar China? Op wat voor manier wordt dat gecorreleerd en versleuteld of niet? En ik denk wel dat we daar echt eens een keer wat meer onderzoek naar moeten doen. Want wat ik hoor is dat de laatste maanden gaat het heel hard. En ik snap die ziekenhuizen wel. Die zeggen, ja, dat is mooi goedkoop. En dat gaan we doen. Het zijn vooral opleidingsziekenhuis, wat ik begrijp. Dus vooral dat ze hopen dat doktoren die later in perifere ziekenhuizen gaan werken zeggen, hey, ik ken nog wel een goed merk, Mindray, dan nemen ze dat mee. Dus de strategie is echt om de Europese markt te veroveren. En dat is ook heel logisch, hè, voor een bedrijf. Maar we moeten hier toch wel eens eventjes goed achter de oren krabben. Ja, tot slot, we horen tot nu toe geen waarschuwingen van bijvoorbeeld ziekenhuizen of een organisatie als de IVD. Waar zijn deze partijen? Of zijn ze wat u betreft te naïef? Nou, daar ben ik niet meer doen. Kijk, als we kijken naar de Amerikaanse inlichtingendiensten, die hebben een grote waarschuwing uit doen gaan over de verzameling van health data en gezondheidsgegevens en biometrische gegevens. Vandaag nog stond er iets in het nieuws over China, die over allerlei patiëntdata verzamelt voor hun big data oplossingen. En ik denk dat als je het vraagt aan die diensten in Nederland, dan zullen ze zeggen, ja, we maken ons zorgen, maar we hebben nog geen concrete aanwijzingen. En wat u nu doet vandaag is, u bent iets op het spoor gekomen en u zegt, nou, die laatste maanden maakt dit bedrijf een opmars. Misschien is dat dan een aanleiding om er toch eens een keer wat verder naar te kijken. En daar zou ik toch wel toe willen oproepen. Kijk nog eens een keer extra naar dit soort gegevens. Hier in Brussel doen we dat ook. Even in Straatsburg moet ik zeggen, waar ik nu ben. We kijken extra naar de meest gevoelige gegevens die de Europese burgers hebben, om die nog beter in Europa te houden. En het liefst nog in Nederland, zou ik zeggen. Goed, een begin dus. Bart Groothuis, dank u wel. En op de site van 1 Vandaag lees je meer over dit onderwerp. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op Mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen, ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken, ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga, onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 1:06. Hier is Levi van Eck met het nieuws. De uitslagenavond van Forum voor Democratie gaat definitief niet door. Het besluit is genomen in overleg met veiligheidsdiensten en beveiligers. Sinds forumleider Baudet maandag op zijn hoofd werd geslagen met een bierfles, wordt er extra goed gekeken naar zijn beveiliging. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen was in de loop van de middag 40%, melden onderzoekers van Ipsos. Iets minder dan bij vergelijkbare verkiezingen in 2017. Er kan nog tot 9:00 vanavond worden gestemd. Over ongeveer een half uur komen nieuwe opkomstcijfers. Er zijn tot nu toe ruim 62.000 stemmen uit het buitenland binnengekomen. Dat is 60% van de meer dan 100.000 Nederlanders die als kiezer in het buitenland geregistreerd staan. Stemmen uit het buitenland komen binnen bij de gemeente Den Haag. En in Tilburg wordt nog altijd gezocht naar de ontsnapte groene mamba. De zeer giftige slang ontsnapte maandagavond uit een huis. De vermiste slang is tussen de 1,80 meter en 2 meter lang. Tilburgers die de slang zien moeten direct 112 bellen en hem niet zelf proberen te vangen. Roosmarijn Knol, ja, het was op veel plekken een koude dag. Het was ook een koude nacht en een koude ochtend. Hè. Wordt het nu een beetje winters? Het gaat eerst wat warmer worden en daarna gaat het winters worden. Want we hebben momenteel met een warmtefront te maken. En zoals de naam al doet vermoeden, komt er daarachter zachtere lucht over ons land heen stromen. En dat betekent dat de temperatuur vanavond en komende nacht in plaats van dalen juist steeds verder oploopt. Daarbij blijft het bewolkt. Kan er af en toe ook nog wat lichte regen of motregen vallen. En morgen overdag stijgt die temperatuur dan nog verder. Hebben we nog steeds met veel bewolking te maken. Af en toe een zonnetje. Vooral in het westen en noorden van het land. En aan het einde van de dag gaat de wind flink in kracht toenemen. Kan in het noordwestelijk kustgebied een harde of stormachtige wind komen te staan. En dan draait de wind ook naar het noorden, noordwesten. En dan komt er koudere lucht onze kant op. En gaat de temperatuur flink omlaag. De temperatuur gaat flink omlaag. Naar hoe laag? In de middag 6, 7 graden. In de nachten heel erg dicht bij het vriespunt. En waaraan we vooral gaan merken dat het af en toe een beetje winters gaat worden, is dat er bij buien wat hagel of misschien wat natte sneeuw kan voorkomen. Dat is vooral op vrijdag dan het geval. Zaterdag en zondag nog steeds die noordwestenwind en wat buien. Maar dan lijkt die bovenlucht wel weer iets warmer te worden. Dus dan iets minder vaak hagel of natte sneeuw. Maar voor het gevoel gaat het echt wel een stuk kouder worden. Dankjewel, Roosmarijn. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is druk op de weg. Meer dan 600 kilometer file. Dat is meer dan anders op woensdagmiddag. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam een opvallende file bij Maarsen. Want daar is een ongeluk gebeurd en er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Utrecht levert dat nu 20 minuten tijdverlies op. Verder heel veel vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je ruim 35 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech daar. Verder zijn ze aan het bergen op de A27 van Almere naar Gorkum. Daar staat ook een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Lunetten. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je vanaf Bilthoven ook 35 minuten. En in het zuiden de langste file nu op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel. Daar is de vertraging 3 kwartier. Ster. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil. Van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Hila Noorzaai en Dielke Teertstra. Ja, uit de peiling van Ipsos en Eén Vandaag van gisteren zijn maar de helft van de kiezers te weten op wie ze wilden gaan stemmen vandaag. En dan is het ook nog de vraag of die zwevende kiezers überhaupt gaan stemmen. De opkomst lag om kwart over vier op 40%. Dat is iets lager dan in 2017. Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Hi. Hoi. Goed dat je er bent, Joyce. Wat verwacht jij van de uiteindelijke opkomst van vandaag? Nou ja, je zei al, de opkomst tot nu toe is iets lager dan ze gedacht hadden. Ja, ik weet dat bij de landelijke verkiezing de opkomst eigenlijk altijd relatief hoog is. Gemiddeld stemt zo'n 80% wel bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, we moeten gaan zien of we dat nu dus gaan halen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen of provinciale statenverkiezingen lag de opkomst bijvoorbeeld maar op iets meer dan de helft van de stemgerechtigde bevolking. Ja, maar gemiddelde opkomst van ongeveer 80%... is veel, maar het betekent ook tegelijkertijd dat 1 op de 5 mensen niet komt opdagen. Wat weten we over die groep niet-stemmers? Nou ja, het is voor opiniepeilers best een lastige groep hoor, om volledig in kaart te brengen. Mensen die geen interesse hebben in de politiek of überhaupt nooit stemmen, zijn vaak ook toch iets minder geneigd om onze vraaglijst in te vullen. Dus ja, op basis van ons onderzoek durf ik niet te zeggen wie er wel of niet gaat stemmen. Maar ik kan wel iets zeggen over de motivatie om niet te gaan stemmen. Want wat wij veel terugzien onder de niet-stemmer in ons panel is dat een gebrek aan vertrouwen in de politiek voor hen het grootste struikelblok is. Voor bijna 9 op de 10 van de niet-stemmers uit ons panel is dat de belangrijkste reden om niet te gaan. Maar Joyce, waar komt dat vandaan, dat gebrek aan vertrouwen? Nou ja, we zien dat er best wel heel veel mensen zijn die ooit gestemd hebben, maar die zijn gewoon op een gegeven moment afgehaakt. 9 op de 10 stemmers uit ons panel hebben bij eerdere verkiezingen dus gestemd, maar ze zijn teleurgesteld omdat de beloften die de partijen maakten voor de verkiezingen, na de verkiezingen te vaak verloren zijn gegaan. Iemand zegt daar ook over, met zoveel partijen en alleen maar compromissen, geen daadkracht. Ja, voor hen voelt het gewoon als een verloren stem, omdat er te weinig van het partijprogramma waar ze op gestemd hebben uiteindelijk gerealiseerd wordt. Nee, want uiteindelijk wordt er natuurlijk gepolderd, zoals we dat hier in Nederland doen. En dat vinden mensen dus teleurstellend. Maar wat zouden ze dan wel graag zien? Nou ja, het zou ze helpen als ze van tevoren, voor de verkiezingen, al meer duidelijkheid zouden hebben over wat ze krijgen. Bijvoorbeeld over wie met wie kan gaan regeren en wat eruit gaat komen. Zo zegt een van de panelleden. Ik zou liever stemmen op een voorbesproken regeerakkoord op hoofdlijnen. Het akkoord met de meeste stemmen wordt dan ook uitgevoerd. Laat deze persoon weten. Ja, dat is een heel andere manier van stemmen dus. Maar ik zie ook wel bij alle kiezers dit verlangen terug naar meer duidelijkheid. 6 op de 10 zou bijvoorbeeld ook wel willen weten met welke partijen wel of niet geformeerd wordt door de partij van hun keuze, zodat ze iets beter weten waar ze naar de verkiezingen aan toe zijn. Maar dat is toch gek, want ik zou dan denken, er zijn nu ook allemaal nieuwe spelers in het politieke speelveld. Ja. Dat misschien zou helpen. Maar goed, een andere vorm voor de verkiezingen dus. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo, want juist die nieuwe partijen, dat hebben we ook al eerder gebracht, die scheppen echt wat extra vertrouwen voor de mensen. Ja, zeker. Ze hebben toch met die nieuwe gezichten en ook een partij als NSC van, er kan echt iets gaan veranderen. Dus is zeker wel iets wat die nieuwe partijen teweeg brengen. Dus dat helpt wel. Ja. Maar zijn er dan ook partijen die dan wel deze niet-stemmer wel naar de stembus krijgen? Ja, nou ja, ik had het natuurlijk net al over. En als je dat goed wil zien, we hebben een verlooptabel op de site van 1 Vandaag. Dus als je het zelf wilt bekijken, raad ik iedereen aan om daar eens naartoe te gaan. Je ziet daar waar stemmers vandaan komen en van welke partij ze naartoe gaan. En wat we nu zien is dat de PVV veel mensen trekt die de vorige verkiezingen niet zijn gaan stemmen. In onze zetelpeiling met Ipsos maar liefst 4 zetels. Maar goed, je hebt de peilingen waarschijnlijk gezien. Het staat zo dicht bij elkaar dat die 4 zetels echt wel een wereld van verschil kunnen maken. En wat maakt de PVV deze verkiezingen aantrekkelijker voor de niet-stemmer? Heb je daar zicht op? Ja, Wilders is heel lang uitgesloten door veel partijen. Maakte nooit kans op regeringsdeelname. En dat Wilders nu niet meer uitgesloten wordt, kan een reden zijn voor deze mensen om deze keer wel naar de stembus te gaan. Iemand in ons panel vertelde ook van, ik vind het belachelijk dat de tweede partij van het land niet meetelde bij de vorige verkiezingen. Er gingen daardoor miljoenen stemmen door het afvuurputje. Daar klopt toch niks van. Dat is geen afspiegeling van de wil van het volk. En zien we ook, mensen stemmen ook op de PVV uit protest tegen de vorige kabinetten. Dus eerder zat die proteststem veel bij BBB en NSC. Maar ja, Wilders matigt zijn toon een beetje. En daardoor voelen deze groep kiezers zich ook bij de PVV thuis. Maar de BBB en NSC, die lukt het dus minder om nu deze kiezers te trekken. Nou, inderdaad, van alle partijen waar niet-stemmers nu overwegen op te gaan stemmen, is vooral PVV degene die daarbij wint. Maar ja, ik zei net ook al, het zijn ook de nieuwe partijen die de niet-stemmers weer wat vertrouwen geven. Omtzigt dus. Een beetje de held voor mensen die echt tegen het systeem opkomt. BBB was bij de Provinciale Statenverkiezingen begin dit jaar natuurlijk ook de grootste. Die kan ook deze groep aantrekken. Eigenlijk met dezelfde overwegingen als bij Pieter Omtzigt. Ja, en ook bij de nieuwe samenwerking van GroenLinks-PvdA. Geen nieuwe partij, maar wel een nieuwe samenwerking. Ook daar, bij die partij, maken ze kans op de stem van de niet-stemmers. Waarschijnlijk omdat ze hopen dat er misschien echt iets kan gebeuren op links. Ja, en al met al zie ik dat als de niet-stemmers van vorige verkiezingen nu gaan, deze groep bijna goed is voor bijna 12 zetels. Wauw, oké. Nou, we gaan het zien. Joyce Overhuis van het opiniepanel. Dank je wel weer. En we praten hierover door met Joost Vullings en Lars Geers, onze politieke duiders. Joost, we horen Joyce net zeggen, de PVV trekt mogelijk veel kiezers die de vorige verkiezingen thuis bleven. Is dat ook waar hij op rekent, waar Wilders op rekent? Ja, daar rekent hij op. En dat zie je ook als je hem deze hele dag volgt op de sociale media, dat hij daar echt op uit is van kom naar die stembus. Hè. Dat is natuurlijk, je kan populair zijn, maar wat ze dan in campagnejargon noemen getting out the vote. Uiteindelijk moet je ook je achterban motiveren om ook daadwerkelijk die stempas te pakken en naar dat stembureau te lopen. En dat weet Geert Wilders, is voor hem heel erg belangrijk. Dat is ook waarom die vaak teleurstelt bij tussentijdse verkiezingen, Europese verkiezingen, statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Omdat mensen wel achter hem staan, maar geen zin hebben om naar de stembus te komen. Dus voor hem is het heel belangrijk dat die mensen op pad gaan. Is ook wel zo. Daar maakten zich achter de schermen ook wel zorgen over. Een hele gunstige peiling voor de PVV, dat kan er eigenlijk wel eens voor zorgen dat de kiezer niet komt opdagen. Hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt zo. Ze zien eigenlijk dat Wilders het wel redt. Gaat wel goed met hem. Dus ik hoef vanavond niet van de bank te komen. Hij kan het ook wel zonder mij. Dat is iets waar ze achter de schermen bij de PVV van zeggen, ja, dat wil ons nog wel eens overkomen. Dus hoe gunstiger de peilingen, hoe groter de kans dat onze kiezer zegt, dit komt wel goed, ik heb wat anders te doen vandaag. En werkt dat specifiek zo bij de PVV? Of zie je dat eigenlijk bij meer partijen? Nee, het helpt wel als een andere partij waar je absoluut niks mee hebt, dat die het heel goed doet in de peilingen. Dus als Wilders het heel goed doet in de peilingen, is dat over het algemeen gunstig voor de opkomst op links. PvdA, GroenLinks en Progressieve Partij als D66 profiteren daar wel van. Want dat is het zal me toch niet gebeuren dat. Maar andere partijen die echt, laten we zeggen, een luie kiezer hebben, laten we het dan maar zo noemen, die heb ik nog niet gezien. We horen net ook van Joyce, Lars, dat niet-stemmers niet alleen naar Wilders gaan, maar ook echt naar die nieuwe partijen, NSC of GroenLinks-PvdA, de nieuwe combinatie, in de hoop dat er echt iets gaat veranderen. Maar denk jij, gaat er ook echt een andere wind waaien? Kan dat? Ja, dat hangt natuurlijk altijd van de getallen af die je dan haalt. Kijk, wat je ziet in de peilingen, nieuwe partijen zoals BBB en NSC, die net opkomen, die doen het op dit moment gewoon niet zo goed. En dat maakt de kans dat je uiteindelijk veel te zeggen krijgt over een regeerakkoord natuurlijk een stuk kleiner. Dus als je hoopt op grote verandering, dat is nog maar de vraag als je partijen kiest die in het midden zitten, zoals Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Dan is die kans natuurlijk, neemt die kans niet toe op het moment dat die zeteltallen laag blijven. Ja, Joost, goed, die uitslag die moeten we nog horen. Dit lijkt wel een hels karwei strakjes om te gaan formeren. Wat kunnen we verwachten? Nou, het is alsof je naar de speelgoedwinkel gaat, Hila, en je koopt een puzzel. Je maakt hem open en je komt en een paar stukjes tekort. En de stukjes blijken helemaal niet op elkaar te passen. Right. Want laten we eens even de puzzel omschrijven. Laten we beginnen met de VVD, de partij die de afgelopen jaren heeft geregeerd. Timmermans. Nou, dat zien ze eigenlijk niet zitten. Hè? Je hoort Jessica ook zeggen, die maakt het land kapot. Maar die zin gebruikt ze ook richting Wilders. En als Wilders groter wordt dan de VVD, dan wil ze al helemaal niet. En wordt zij groter dan de VVD, dan wil ze eventueel. Pieter Omtzigt, die partij heeft uiteindelijk iedereen toch nodig. Die sluit de PVV uit. Nou, en zo kunnen we wel even doorgaan. En dan zijn er een hele hoop kleine partijen die wel desgevraagd zeggen dat ze willen regeren. Maar als je vervolgens vraagt, ja, wat willen jullie dan inhoudelijk? Ja, dan leggen ze eisen op tafel. Want ik zeg, ja, ik snap dat je die eisen hebt. Maar de kans dat je met de omvang die je hebt dat gaat krijgen is weer heel groot. En is dus ook de kans weer groot dat die partijen afhaken. Dus kortom. Maar dat klinkt ook wel alsof het heel lang gaat duren voordat we die puzzel gelegd hebben dan. Nou ja, ja kijk, je weet, er zijn altijd wonderen. We moeten de uitslag nog krijgen. En dan hebben we bijvoorbeeld ook nog twee coalitiepartijen, D66 en VVD, die op bepaalde vlakken best dicht bij elkaar zitten. Nou, je hoeft maar door de wandelgangen van beide partijen te lopen. En de afkeer over en weer is heel erg groot. Dus als je denkt, nou, dan plakken we die aan elkaar, zomaar eventjes. Daar hoef je ook weer niet op te rekenen. Nee, daar ben je al weken kwijt aan relatietherapie tussen die twee waarschijnlijk. Want dat gaat inderdaad niet goed. Datzelfde geldt trouwens dat op het moment dat je ook maar iets over links wil gaan doen, dus PvdA GroenLinks wil iets in elkaar zetten, dan zullen ze altijd een partij vanuit het midden of centrum rechts nodig hebben om überhaupt de getallen te krijgen. Denk aan BBB om een positie in de Eerste Kamer te hebben. Denk aan NSC. En eventueel ook de VVD. Tenminste, dat is zoals de peilingen er nu voor staan. Ja, en het gekke is dat Timmermans, die wordt bij rechtse kiezers eigenlijk zo gehaat. Misschien is dat wel het woord. Dat als jij als leider, of je nou Pieter Omtzigt heet of Dylan Jessicus, met hem gaat praten, nou, je achterban al begint te stijgeren. Maar dat is natuurlijk ook het vreemde. Als we gewoon al jarenlang naar onze verkiezingsuitslagen kijken bij de Tweede Kamerverkiezing, denk je, een rechtskabinet, dat is toch helemaal niet zo moeilijk? Die meerderheid is er. Maar de rol van de PVV, dat Rutte hem heel lang heeft uitgesloten, en Jessicus een beetje ja zegt, maar ook een beetje nee, en Pieter Omtzigt hem uitsluit, ja, dat staat eigenlijk de makkelijke vorming van een rechtskabinet in de weg, terwijl die meerderheid eigenlijk overweldigend is. Ja, overigens denk ik trouwens dat de achterban van Frans Timmermans ook werkelijk rode vlekken krijgt op het moment dat er opnieuw gesproken gaat worden met de VVD. Ja, van ja, dat wil hij ook weer niet. Dus kortom, iedereen wil vooral dingen niet. Ja. Nou, dat brengt ons echt vooruit. Echt ja, super. Ja, nee, we denken, we vertellen, we zetten het zo optimistisch mogelijk neer, Lars en ik. Ja. Wij zijn van het glas half vol. Ja. Dank, Lars Geers en Joost Willis. We spreken jullie zo meteen nog. Dan de verkeersinformatie krijgen van Helene Geest. Ja, de meeste files staan in de Randstad, maar de meeste vertraging is er nu door twee ongelukken daarbuiten. Op de A28 van Zwolle naar Groningen, een ongeluk bij Zuidwolde. Daar is de vertraging 25 minuten. En in het zuiden op de A58 Eindhoven-Tilburg ook 25 minuten oponthoud bij Moergestel. Het sportnieuws. De potindeling van de loting voor het EK 2024 is na de laatste wedstrijden in de kwalificatiepools bekend. Los van de drie nog te plaatsen teams via de play-offs. Nederland zit in pot 3. Toplanden als Frankrijk en Engeland in 1. De verwachting is dat Oranje een pool des doods kan ontlopen. 2 december, dan weten we wat de definitieve pool is. Gemoren in Duitsland nadat die Mannschaft gisteravond had verloren van Oostenrijk in een vriendschappelijke wedstrijd. Het gaat niet goed met het team. De zorgen zijn groot, want volgend jaar is dus het EK in eigen land. Deze Duitse cabaretier kon het in ieder geval niet geloven. Jetzt mal ohne Scheiß, Freunde, das kann doch nicht sein. Gegen Österreich verlieren wir. Also ich sag mal so, beim Skispringen okay. Meinetwegen auch beim Abfahrtslauf. Und von mir aus auch noch beim Baumstammweitwerfen auf 2500 Meter Höhe. Aber doch nicht beim Fußball. Jetzt mal ehrlich. Hij zegt verliezen van Oostenrijk met skispringen, okay. Met de reuzenslalom, nou ja, okay. Voor mijn part zelfs met een boomstam werpen van 250 meter hoogte. Maar voetbal, dat kan echt niet. Aldus Matze Knop. Een zevenvoudig wereldkampioen snooker, Ronnie O'Sullivan, heeft gezegd dat hij dreigt te stoppen met de sport, zegt de snookerspeler tegen de BBC. De Engelsman ligt in de clinch met de World Snooker Tour, de internationale snookerbond. Die wil liever niet dat O'Sullivan meedoet aan lucratieve toernooien in China. Maar als ik naar China ga, speel ik op geweldige locaties met een geweldig publiek en flink wat prijzengeld, zegt O'Sullivan. En dat vind ik geweldig. Nu moet de speler vrezen voor sancties. In Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn mag geen consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling worden afgestoken. Nou, je zou dan denken dat de vuurwerkhandel minder inkoopt, maar ze slaan juist meer in. Want je mag het kopen en in bezit hebben, maar niet afsteken. Toch lijken veel mensen dat wel te willen gaan doen. Verslaggever Joris Kreugel peilt de mening op straat in Apeldoorn en gaat langs bij een vuurwerkhandelaar om uit te zoeken hoe dat zit. Vuurwerk? Ja, maakt mij niet zoveel meer uit. Nee. Maar voor de jeugd misschien wel. Vorig jaar mocht dat ook niet, maar toen ging het toch ook behoorlijk de lucht in hier, begreep ik. Dat was eigenlijk niet minder als andere jaren. Wat vindt u ervan dat de vuurwerkhandelaren het wel mogen verkopen in Apeldoorn? Je kan het meenemen dan vervolgens, maar je mag het niet afsteken. Ja, maar ja, dat is beleid in Nederland. Wat vindt u ervan dat Apeldoorn ook weer dit jaar geen vuurwerk mag afsteken? Ik vind prima. Ik woon in de binnenstad en ik vind het doodeng. Wat vindt u ervan dat de vuurwerkhandelaren dan meer inkopen? Want de mensen hebben er toch behoefte aan. Ik vind het triest. Snapt u dat? Ja, nee, ik snap dat niet, meneer. En het slaat gewoon echt nergens op. Laat de mensen het lekker zelf weten. Het heeft ook geen effect om het de mensen te verbieden. Het heeft voor mij er ook mee te maken dat ik een connectie nog voel met mijn broertje en mijn vader die overleden is. Dus het is voor mij, het hoort er gewoon echt bij het oud en nieuw. Gelukkig kan je het nog wel kopen hier in Apeldoorn. Ja. Je mag het alleen niet afsteken. Ja. Maar dat doen we wel. Op naar Ed Raket. En die zit op een industrieterrein en die verkopen al jarenlang vuurwerk. En als het goed is, daar Nathalie de Vries. En zij hebben vorig jaar een topjaar gedraaid. Een grote loods. Met een hele lange balie. Ik zie al wat vuurwerk staan. Grote doos. Ik heb nog een restant over van vorig jaar. En binnenkort komen de nieuwe leveringen ook al binnen. Zullen we even de bunker inlopen? Ja hoor, kom maar mee. We hebben twee bunkers. Eentje staat met volle dozen. Daar mogen alleen dichte dozen staan. En we hebben een uitpakbunker waar alle dozen staan die al uitgepakt zijn. Kijk, dit is de bunker met de volle dozen. Staat niet heel veel, maar nog wel een paar. En het blijft leuk vuurwerk verkopen? De dagen zelf is leuk. Alleen door alle regeltjes wat je opgelegd wordt, wordt het wel minder leuk. Heb je wel eens slapeloze nachten en denk je van, waar zijn we mee bezig? Maar ja, zoals je ziet heb je een hele investering staan en kan je niet zomaar zeggen van, we stoppen ermee. Kijk, zie je, hier wordt alles uit de doos gehaald, neergezet. En hier zijn de mensen dan ook de hele dag in aan het werk om alle bestellingen klaar te maken. Wat in de winkel ligt is dummy en hier is het, dit is het echt knallen. Dit is, nou ja, knallen mag niet meer in Nederland, hè? Helaas. Ja. Apeldoorn helemaal natuurlijk. Ja, zijn klaar, hè? Ja, sinds vorig jaar is hier een afsteekverbod, maar geen verkoopverbod. Dus wij mogen gewoon verkopen. En afgelopen jaar we hebben we het nog nooit zo druk gehad. Want de mensen zijn er klaar mee met dat alles maar verboden wordt. Dus vorig jaar hebben ze gewoon massaal vuurwerk gekocht hier in Apeldoorn. Ik moet eigenlijk de burgemeester bedanken. Had het verbod veel eerder moeten doen, had ik veel beter omzet gedraaid. Er kwamen mensen in de winkel die zeiden van, we hebben nog nooit vuurwerk afgestoken, maar nu dit jaar gaan we het juist doen. Omdat we er klaar mee zijn dat alles maar verboden wordt. En natuurlijk helemaal zo plaatselijk een verbod slaat natuurlijk helemaal nergens op. De ene helft mag wel en de andere helft mag niet van de gemeente. Want de ene helft valt onder de gemeente Apeldoorn. Dus het is niet uit te leggen ook. Dus het is ook moeilijk om daarop te ondernemen natuurlijk. Want je weet niet wat je moet verwachten. Maar ja, afgelopen jaar is het natuurlijk een gekkenhuis geweest. Wat we onderschat hebben, want zaterdagmiddag zijn we zelfs even helemaal door de voorraad heen geweest, is de winkel een paar uur dicht geweest. De inwoners van Apeldoorn houden geen rekening mee van dat er een vuurwerkverbod is. Nee, absoluut niet. Dat hebben we ook in corona natuurlijk gezien, hè? Corona is er ook gigantisch veel vuurwerk afgestoken. En toen mocht er geen één winkel in Nederland verkopen. Dus mensen komen wel aan het vuurwerk. En ook heel veel ouders die je in de winkel krijgt, die zeggen van, ja, we gaan met ons kind halen. Want we hebben toch liever dat ze jullie vuurwerk afsteken, als dat ze het illegaal bij een vriendje uit het kluisje op school gaan kopen. Want dit vuurwerk is allemaal goedgekeurd voor de Nederlandse markt. En dat illegale vuurwerk, ja, dan weet je niet wat je in handen krijgt. Denk je straks in 2024-2025 nog steeds vuurwerk te kunnen gaan verkopen? Ja, daarom heb ik ook ruim ingekocht. Want wat ik overhoud, verkoop ik het jaar daarna wel. Het wordt alleen maar beter. Het komt natuurlijk uit zeecontainers. En dat is vochtig. En hoe langer het in zo'n bunker staat te drogen, hoe beter de kwaliteit wordt. Het is net whisky. Ja. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Deze verkiezingsdag staat de kiezer centraal hier op NPO Radio 1. U kunt uw stem laten horen. Wat vindt u belangrijk bij deze verkiezingen? Nou, dit lieten onze luisteraars ons het afgelopen uur weten. De vorige keer zag ik Wilders niet staan, anders had ik er toen ook al op gestemd. Ik gun die dame ook wel, maar het blijft VVD. Dus dat is de familie van Rutte. Moet Wilders worden. Vanuit wat de afgelopen jaar is gebeurd, heel veel crisissen, heel veel problematiek, is het voor mij heel duidelijk geworden welke mensen en partijen echt voor de belangen van Nederland optreden en voor de echte mensen en welke doen alsof. De verkiezingen veranderen niet. De mensen moeten veranderen. Hun ogen ophouden. Veel lezen. En naar verstandige programma's luisteren. Dat is alles. En wilt u nou uw stem laten horen? Laat dan een berichtje achter in de NPO Radio 1-app. NPO Radio 1, laat je stem horen. Eigenlijk ben ik een beetje pessimistisch en denk ik dat er niet heel veel gaat veranderen. We reizen vandaag op verkiezingsdag door het hele land. Vanavond tussen 19:30 en 20:30 zijn we in Café De Hip in Deventer. Kom langs en laat ook je stem horen. Hoe gaan deze verkiezingen het land veranderen? Nou, ik denk dat deze verkiezingen toch wel het land de andere kant uit gaan sturen. En ik hoop heel erg dat er bepaalde mensen niet aan de macht komen. Zodat er namelijk ook de acceptatie in het land ook blijft. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ster. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens zijn huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. 6 uur. NPO Radio 1. Hila Noorzai en Dielke Teertstra. Ja, en zometeen hoor je tijdens deze speciale verkiezingsuitzending wie er achter de kunstenaar Banksy zit. Een podcast in Engeland denkt te weten wie het is. En er zijn weer nieuwe opkomstcijfers van de Tweede Kamerverkiezingen. En de laatste cijfers hoort u al in het nieuws met Levi van Eck. Een kwartier geleden had de helft van iedereen die vandaag mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen een stem uitgebracht. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Het percentage is iets lager dan bij de vergelijkbare verkiezingen in 2017. Toen was het 55% op dit moment. De stembureaus zijn open tot vanavond 9 uur. Er zijn tot nu toe ruim 62.000 stemmen uit het buitenland binnengekomen. Dat is 60% van de meer dan 100.000 Nederlanders die als kiezer in het buitenland geregistreerd staan. Stemmen uit het buitenland komen binnen bij de gemeente Den Haag. Het aantal kan nog oplopen, want kiezers kunnen op 2 manieren hun stem opsturen. Direct naar Den Haag of naar de ambassade in hun woonland. De post die via de ambassade bij Den Haag binnenkomt mag tot komende maandag worden meegeteld. Er kan vandaag op 10.000 plekken in Nederland worden gestemd. In verschillende gemeenten zijn stembureaus ingericht op bijzondere locaties. Zo kunnen kiezers in de gemeente Den Haag onder meer stemmen in Madurodam. En kan er in Amsterdam gestemd worden in het Anne Frankhuis. Dat laatste leverde wel een teleurstelling op voor deze toeristen. Our plan today was to visit the museum, but it's closed now for voting. En wat gaan jullie nu doen? Nou, ik hoor net, wat gaan we doen? Naar Nemo. We gaan naar Nemo, plan B. We are going to visit the Flower Market and the Van Gogh Museum. I hope it's open. In het Drentse Valthermond is er ook een bijzondere stemlocatie. Daar kunnen mensen stemmen tussen de varkens op een boerderij. Forum voor Democratie heeft zijn uitslagenavond definitief geschrapt. Dat is besloten in overleg met veiligheidsdiensten en beveiligers. De lijsttrekker van Forum, Thierry Baudet, werd de afgelopen tijd 2 keer aangevallen. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties roept Pakistan op om te stoppen met het massaal uitzetten van Afghanen. Naar schatting worden 1,7 miljoen Afghanen zonder geldige verblijfsvergunning het land uitgezet. Als ze niet vrijwillig vertrekken, worden ze gedwongen. Betaalplatform iDeal verwacht in deze periode van Black Friday een nieuw record aan transacties. De koopjesdag, die is overgewaaid uit Amerika, strekt zich over steeds meer dagen uit. Het aantal online aankopen in aanloop naar vrijdag is al een stuk hoger dan normaal. De Israëlische premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet houden vanavond een persconferentie. Vermoedelijk over de gijzelaarsdeal tussen Israël en Hamas. Volgens Hamas in Egypte gaat het bestand morgen om 9 uur Nederlandse tijd in. Het akkoord werd afgelopen nacht bereikt onder bemiddeling van Qatar. Maar Qatar heeft nog niet laten weten wanneer deze ingaat, zegt correspondent Sander van Hoorn. Qatar moet nog even wachten op een formaliteit aan de Israëlische kant. Op het moment dat er namelijk gevangenen worden vrijgelaten, dan kunnen eventuele slachtoffers van de mensen die worden vrijgelaten daar bij het Israëlische Hoge Rechtshof beroep tegen aantekenen. Er staat 24 uur voor. Dat lijkt een formaliteit, maar ja, dat is wel even een drempel die genomen moet worden. Er moet een gevechtspauze komen van 4 dagen. Voor iedere dag van het bestand laat Hamas een aantal gegijzelde Israëlische vrouwen en kinderen vrij, 50 in totaal. Daartegenover staat dat Israël 150 Palestijnse gevangenen laat gaan. Zuid-Korea heeft een militaire overeenkomst met Noord-Korea gedeeltelijk opgeschort. Gisteren lanceerde het Noorden een spionagesatelliet tot woede van Zuid-Korea. Dat land gaat nu weer met vliegtuigen patrouilleren boven het grensgebied. De militaire overeenkomst uit 2018 gold juist als een doorbraak. Het was het eerste akkoord dat beide landen sloten sinds 1953... toen er een wapenstilstand werd getekend tussen de Korea's. De nieuwe spionagesatelliet heeft volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al een mooie beelden opgeleverd van een Amerikaanse militaire basis op het eiland Guam. Maar bewijs voor de claim is er niet. Het weer bewolkt en wat regen. Vanavond en vannacht oplopende temperaturen. Het kan 11 graden worden. Morgen veel bewolking en wat motregen. In kustgebieden ook zon. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Levi, dankjewel. Helene Geest, hoe is het op de weg? Nou, de meeste files die worden nu wel wat korter. Bij elkaar nog wel 300 kilometer. De meeste vertraging is er in de buurt van Utrecht. Onder andere door een file op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Daar nog een kwartier extra reistijd door een eerder ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn ook nog 25 minuten oponthoud. En in het zuiden een hele lange file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en de afrit Maasbree. Daar heb je nu 50 minuten oponthoud door een autobrand. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Hila Noorzaai en Dielke Teertstra. Ja, het kan nog maar 3 uur je stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uitbrengen. Deze kiezer was er vanochtend op het station in Den Bosch al vroeg bij. Altijd belangrijk om te stemmen, denk ik, toch? Ik bedoel, een van de dingen die je in ieder geval als burger kan doen. En overal in het land zijn bijzondere plekken waar je kan stemmen. Een poppodium, een kerk, een huiskamer en zelfs een vliegsimulator. Het kan allemaal. Mark-Robin Visser is in Enschede, waar ze van het stemmen ook een leuke belevenis willen maken. Hier in Enschede zijn vandaag 2 bijzondere stemlocaties. Hallo, ja, het loopt hier lekker door. Het Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek zijn allebei geopend en zijn ook een officieel stembureau. En de mensen die hier komen stemmen mogen dan ook gratis het museum in. Wat zegt u, meneer? De hond mag niet mee. De hond mag niet mee. Nee. En hoe moet dat nou? Nou ja, mijn vrouw is nu eerst naar binnen. En die, als die zo klaar is, dan ga ik erachteraan. Ja. Nou is morgen Pieter Omtzigt ook geweest. Ik wou er net over beginnen. Enschede is natuurlijk ook de woonplaats van Pieter Omtzigt. Nou, die woont dan dichter bij ons. Dat is bijna mijn buurman. En heeft dat ook nog uw stem bepaald? Nee, daar laat ik me niet door beïnvloeden. Of die nou toevallig in de buurt woont. Dat zijn er al zoveel die dat doen. Nou, dus u moet hier met het hondje. Ja, hij staat heel braaf bij u. Ja, ik moet wachten. Tot uw vrouw terug is. Nou, ik ga even binnenkijken. Succes. Okay. Ja. Dank u wel. En ja, je gaat echt het museum in om bij het stembureau te komen, of niet? Jazeker. U wijst de mensen de weg? Ja, en we vertellen er ook meteen bij dat vandaag, omdat we een stemlokaal zijn, het museum ook gratis te bezoeken is. En daar maken gelukkig heel veel Enschedeërs graag gebruik van. Ja. Dus krijgt u positieve reacties? Ja, wij zijn tevreden met deze hoge opkomst. Het is een beetje donker hier binnen in de gangen, maar hier gaat het dan ook over sterren en planeten. Dus dan moet het ook een beetje donker blijven. Oh, het stembureau is rechtsaf. Had u ook gestemd? Of, Ik heb al gestemd, ja. Dus u maakt ook even gebruik van de gratis entree? Ja, zeker. Wat vindt u ervan? Geschiedenis, nieuwe zaken, oude zaken, ja. En vandaag maken we ook weer nieuwe geschiedenis natuurlijk, hè? Vandaag maken we weer nieuwe geschiedenis, ja. Heeft u er lang over moeten nadenken? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik hoorde dat Pieter Omtzigt hier zelf in hoogst eigen persoon ook was. Ja, dat klopt, ja. Ja, die hebben we helaas gemist, denk ik. Bent u een fan? Nou ja, om het zo te zeggen, ik heb wel op hem gestemd, ja. U hoeft het niet te zeggen, maar je hebt het nou al gezegd. Ja, oeps. Nee. Ja, en hier is het dan, in de Twentse Schilderijengalerij. Dat is dus een ruimte waar allemaal schilderijen hangen van het museum. Veel portretten, maar ook wat landschappen. En hier zitten de mensen van het stembureau. U zit hier al sinds vanochtend, hè? Ja, sinds 7 uur vanochtend. Hoe is het nu? Ja, nu een beetje moe, want het is een lange dag, maar nog steeds leuk om te doen. Hoe was het hier vandaag? Ja, het was erg leuk. Pieter Omtzigt kwam vanochtend om 8:30 stemmen, dus dat was een hele happening met allerlei media, pers en camera's. Ja, en was het druk, ja? Ja, het is ook een nieuwe locatie dit jaar, dus op een manier is het wel heel druk geweest vandaag, dus blijkbaar werkt het goed. De voorzitter staat een eindje verderop. Jeroen Heuvel. Ja, dat ben ik. Hoi. Ja, even de statistieken. Ik heb even gekeken. Vorige keer was hier de BBB toch wel de grootste. En het CDA, ja, dat zal natuurlijk dit jaar anders zijn. We gaan er niet op de inhoud in, maar... Ik verwacht het wel, hè, want we zitten in de achtertuin van Pieter Omtzigt. Dus ja, wat wil je? Dat speelt natuurlijk wel een rol. Ik verwacht wel dat het een rol speelt. Dat hebben we wel gemerkt toen Pieter Omtzigt op de kieslijst stond voor de Tweede Kamer. Toen had hij ontzettend veel voorkeurstemmen uit Twente. Dus ik verwacht dat nu ook bij deze verkiezingen, deze Kamerverkiezingen, dat hij wel hier, ook in dit bureau, wel aardig wat haalt. Hè. Nou, succes nog even tot 9 uur vanavond. Hè? Tot wat later dan 9 uur voor mij. Want u moet ook nog... Wij gaan ook nog tellen met de ploeg. Ja, ja, zeker. Zet hem leuk. Ja, dankjewel. Fijne avond. Ja, stemmen en een gratis museumbezoek in Enschede. Ja, je hoorde dus veel steun voor Pieter Omtzigt vanuit Enschede. We praten hierover verder met onze politiek duiders. Lars Geert en Joost Vullings, die zitten beide in Den Haag. Joost, ik begin bij jou. Ik hoop dat Omtzigt toch wel meer steun, dat hij daarop kan rekenen dan alleen uit Twente. Ja, hij heeft toch wel blijk gegeven de ambitie te hebben de grootste te worden. En, ja, en dan red je het niet alleen met Twente. Dan moet je echt gewoon in alle kiesdistricten moet je goed scoren. Dus nee, die heeft hij zeker nodig om heel hoog te eindigen. Lars, we hoorden net de laatste opkomstcijfers in het nieuws. 50% nu, hè, is naar de stembus gegaan. Dat is 5% minder dan op datzelfde tijdstip in 2017. Zegt dat al iets over de uiteindelijke opkomst? Ja, is altijd lastig. Er kan natuurlijk altijd nog een eindspurt plaatsvinden nadat mensen klaar zijn met hun werk, hebben gegeten en vervolgens denken, ik loop nog naar de stembus en ga uiteindelijk wat later mijn stem uitbrengen. Maar als je kijkt naar de trend, wat zagen we? 14% om 10:30 tegenover 15% in 2017. En we vergelijken met 2017, omdat in 2021 natuurlijk de coronaverkiezingen waren. Veel stemmen per post konden worden uitgebracht en over 3 dagen kon worden gestemd. Dus we gaan 1 verkiezing daarvoor zitten. Maar dan zie je een trend die toch wel rond de 3 à 5% lager zit dan in 2017. Waarbij je dus uiteindelijk ook, nou ja, uit zou komen op een percentage van, als ik het nu zeg, 76% is niet al te hoog. Nee. In 2017 was het 81,6. Hoge opkomst, moet ik wel zeggen. Dan doe je het nog wel iets beter dan bijvoorbeeld in 2012, die beruchte verkiezingen tussen Rutte en Samsom. Maar spectaculair wordt het dan niet vandaag. En zijn er partijen, Joost, voor wie dat gunstig is en een wat lagere opkomst? Ja, dat zijn partijen met een zeer gemotiveerde achterban, zoals de SGP. Ze zullen het nooit hardop zeggen, maar hoe minder mensen naar de stembus gaan, hoe beter dat voor hen is, want dan is het percentage SGP-kiezers groter. Kijk, normaal gesproken zijn het gewoon de partijen waar mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek, die als eerste thuis blijven, die het idee hebben van het doet er toch niet toe dat ik stem, of er verandert toch niks, of ze luisteren toch niet. En partijen die wat kiezers hebben die gewoon wat meer gemotiveerd zijn, ja, die profiteren hiervan. Ja, dan zie je inderdaad dat partijen die nieuw opkomen, die eigenlijk ook nieuwe stemmers naar de stembus zouden moeten lokken. Denk aan BBB, die bij de Provinciale Staten heel goed scoren. Maar denk inderdaad ook aan NSC van Pieter Omtzigt, die allebei die partijen op een verhaal de campagne in zijn gegaan van wij gaan dingen veranderen. Ja, als mensen niet het idee hebben dat die partijen gaan leveren, dan is de animo om ook werkelijk te gaan stemmen natuurlijk niet hoog. Ja, beide partijen hebben een beetje het momentum verloren. BBB al eerder, maar je ziet toch de laatste week dat ook bij NSC de kiezers weglopen. En misschien betekent het ook wel dat die kiezers niet naar andere partijen lopen, maar gewoon denken, laat maar. Helemaal niet meer lopen. Ja. Ja. Lars, de afgelopen week hebben die lijsttrekkers echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat overal gezien. Die waren continu in touw. Wat doen ze eigenlijk vandaag? Wat doe je eigenlijk op zo'n dag als lijsttrekker, behalve dan je stem uitbrengen? Nou, allereerst zo vroeg mogelijk je stem uitbrengen. Want zoals wij hier al concludeerden, je wil natuurlijk zo snel mogelijk die foto en dat filmpje van dat stemmen op je social media hebben staan. En daarna is het eigenlijk wat ik altijd hoor is vervelen. De meesten zijn kapot, want zo'n campagne dat is echt topsport. Die zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Nou, je hebt ze gezien. Ze zaten 's ochtends of hier al op de radio, op Radio 1. En dan zaten ze 's avonds nog in een talkshow tot 11:30. En dat trek je dan een week of 2, 3 helemaal door. Dus sommigen zullen zijn gaan slapen, vermoed ik zomaar. Met die stress, Lars. Ja, dus er is heel veel stress. Ja, nee, meestal zit de adrenaline ook echt nog tot aan de huig. Dus wat dat betreft kunnen ze al niet slapen. En dan is het wachten tot 9 uur. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja, nagels bijten. Maar we weten het, Caroline van der Plas gaat dan gewoon naar de nagelstudio. Dat is ook een oplossing. Voor glitters. Ja. Hey, maar Joost, ik heb toch die campagneleiders of die lijsttrekkers de afgelopen tijd echt zien aftakelen. Dit is toch een aanslag op je gezondheid, zo'n campagne? Dat is ook zo. De lage visagie, die worden steeds dikker. En als je goed naar die ogen kijkt, ja, dan zie je de vermoeidheid. Soms zie je ook dat een lijsttrekker in één keer veel moeilijker uit zijn woorden komt. Al die zinnen die gooien al wekenlang eruit. Die zitten eigenlijk helemaal in je systeem en ineens beginnen te haperen. Nou, dat is gewoon pure vermoeidheid. Nee, echt gezond is het leven van een lijsttrekker niet. En als je dan pech hebt, dan speel je een belangrijke rol in de formatie. En dan is het ook gelijk volle bak. Dat is vaak het gekke, dat als er uiteindelijk een nieuw kabinet staat en iedereen denkt het is een nieuwe start, zijn er mensen die dat gebouwd hebben, dat kabinet, die kan je wegdragen. En nog even kort, jongens, ik zit ook naar jullie te kijken. Ja. Hoe gaat het met jullie na deze verkiezingsdag? Nou, fris en fruitig en vrolijk, we zitten nog helemaal klaar. Ja. Ja, je kunt misschien aan mijn stem al wel merken dat ik dat het een lange campagne is geweest in ieder geval. Nou, ik beschouw dit als een compliment, wat jullie zeiden. En zomaar het idee dat we jullie ook nog heel vaak gaan spreken de komende tijd. Dus die stemmen, die gaan we nog horen. Dank jullie wel, Lars Geerts en Joost Vullings vanuit Den Haag. Helene Gees, hoe is het op de weg? De meeste files worden nu snel korter, maar in het zuiden van het land staat nog een hele lange op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Best en knooppunt de Baars nog 14 kilometer en 3 kwartier tijdverlies door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Honderden Amsterdammers hebben mogelijk onterecht €800 energietoeslag ontvangen, schrijft de Telegraaf over. Wethouder Moorman vraagt ze om het bedrag terug te storten, al zijn mensen niet verplicht om dat te doen. Het gaat om een groep mensen die vorig jaar de toeslag ontving, maar bij wie dit jaar niet opnieuw een inkomenstoets is gedaan. Het zou in totaal gaan om minstens €500.000. Hoe heet Banksy nou echt? Al jaren zijn mensen op zoek naar de ware identiteit van die wereldberoemde straatkunstenaar. En nu heeft de Britse BBC een oud radio-interview gevonden waarin Banksy zelf zijn naam zou zeggen. Laten we even luisteren hoe dat klonk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. You're happy? Are you happy for me to use your name? And the Independent has. Yeah. Is it Robert Banks? It's Robbie. Robbie. Okay. Robbie. Robbie. Ja, wij gaan het erover hebben met kunsthistorica Katelijne Blok. Hi, Katelijne. Hallo, goedenavond. Ja, dit zou hem zijn, hè? Ene Robbie Banks. Hoe vond je het om dit fragment te horen? Ja, hoe vond ik het? Nou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, oké, spannend of niet. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook, zegt het ook heel veel over waarom willen we zo graag weten wie Banksy is. Die is bijna een soort van de enorme ophef die er ontstaat als er iets van een teken van zijn identiteit eigenlijk wordt getoond of wordt verteld. Dus het zegt ook heel veel over hoe je toch kan zeggen dat Banksy gewoon ontzettend belangrijk is. Voor, ik denk dat iedereen wel een keertje van Banksy heeft gehoord. Ja, want waarom willen we weten wie hij is? Waarom willen we dat zo graag weten? Nou, hij is een van de meest invloedrijke, hij wordt ook wel de meest invloedrijke kunstenaars genoemd van het moment. En zijn kunst kan je kennen van over de hele wereld. Dus hij maakt heel veel street art, ook op vooral heel veel ook in Bristol in Engeland, waar hij ook vandaan zou komen in de buurt. Maar hij heeft heel veel met zijn kunst geeft hij heel veel eigenlijk kritieke reflectie op thema's. Dus dat ten eerste. Maar ook hij heeft ontzettend veel voor grote bedragen werk verkocht. En dat maakt hem ook heel erg interessant. Want aan de ene kant is hij die street artist die heel erg reflecteert en kritiek levert. En tegelijkertijd heeft hij ontzettend veel geld verdiend. Maar interessant genoeg, we weten natuurlijk niet wie het is. Dus er wordt ook heel veel grenzen opgezocht van van wie is Banksy? Waar gaat dat geld naartoe? Aan wie, weet je, galeries die bepaalde stukken verkopen waarvan je zou kunnen zeggen, ja, mag dat wel? De stukken die uit de muur gehakt zijn. Dus er zijn heel veel dingen die het interessant maken om juist te weten, wie is die mysterieuze man? Die man, die is het een man ten eerste, maar die dus eigenlijk die grenzen opzoekt. En nu is er dan ineens dat interview dus uit 2003 al. Hoe is dat ineens opgedoken? Daar zijn ze eigenlijk wel mee naar voren gekomen. Het heeft ook te maken, er is ook een rechtszaak met Guess, het kledingmerk. Mm-hmm. Waar ook veel mee te maken is met wat zijn naam is. Want dat zou dus ook ergens nodig zijn dat hij ook kenbaar maakt wie hij is. Omdat het te maken heeft met de rechtszaak zelf. Ja, want even dus voor de duidelijkheid, Banksy is dus aangeklaagd, hè, door een kledingmerk. In de rechtbankdocumenten zou je dan vervolgens kunnen terugvinden hoe zijn naam is. Ja, dat wordt gezegd. Maar goed, in principe wordt er ook heel erg gezegd van dat hij natuurlijk ook genoeg macht en middelen heeft om hele goede advocaten in te huren. Om dat op een manier dan te proberen te omzeilen. Maar ik ben geen jurist, dus ik kan daarin natuurlijk niet helemaal voorspellen hoe dat zal gaan. Maar er zijn wel meerdere momenten dat je zou kunnen zeggen, oké, die naam die moet een keer naar voren komen. Er is ook heel vaak eerder ook al gegokt wie hij zou kunnen zijn. Er is zelfs genoemd zij de artiest Massive Attack, dat die erachter zou zitten, dat hij eigenlijk Banksy is, maar ook medekunstenaar Damien Hirst. Dus er wordt al heel vaak proberen ze te gokken wie nou eigenlijk Banksy is. Ja, en ja, het zou dus kunnen dat het nu echt bevestigd zou worden. Maar tegelijkertijd wordt er nu ook alweer gezegd dat het een actie van Banksy zelf is dat het weer speelt. Dus er wordt heel veel doorgespeculeerd. Ja, Katelijn, nog even kort. Hoe weten we nou dat het dit keer hem wel is, dat deze geïnterviewde, dat het hem is? Ja, nou, dat wordt grappig genoeg geïnterviewd. Je kan het fragment ook terugluisteren. Dat is ook heel erg leuk om te horen. Maar het schijnt te zijn dat, ja, dat het heeft te maken met een show die op dat moment ook plaatsvond. Als hij ook enigszins bevestigt in het interview nogmaals herhaalt. En de manier hoe hij er enigszins uitziet. Dus mensen zeggen ook van ja, er zijn zoveel kenmerken waarvan je zou kunnen zeggen, dit is wel echt Banksy, die naambevestiging die al eerder werd gespeculeerd. Dat horen we hier in terug. Dus ja, men zegt dat je er bijna niet meer omheen kan, omdat dat echt de naam is. Maar goed, we gaan het zien. Wie weet is het weer een grote stunt van Banksy om ons weer op scherp te zetten. Kunsthistorica Katelijne Blok, dankjewel. Ja, al jaren gaat het niet goed met de Aal, ook wel bekend als de paling. Dat heeft onder meer met de vervuiling van het water te maken. Maar scheepsgroeven zouden ook een rol kunnen spelen. Om daarachter te komen is Sportvisserij Nederland samen met andere organisaties een onderzoek gestart. Want alleen als je weet hoe groot het probleem is, kan je gericht naar een oplossing zoeken. Verslaggever Lennart Zwolf sprak een van die onderzoekers. Net buiten Tiel, een prachtig stukje natuur, waar het Amsterdam-Rijnkanaal en de Waal elkaar kruisen. En door deze wateren hier zwemmen ook aalen. Niels Brevet, visonderzoeker bij Sportvisserij Nederland. Waarom is die aal nou zo bijzonder? Ja, die vraag wordt wel heel vaak gesteld. En ik snap die vraag dus totaal niet. Want waarom zou de aal niet bijzonder zijn? Hij hoort hier thuis. Het is een dier dat hier van oudsher al duizenden jaren voorkwam. En we dreigen hem kwijt te raken. Wat we hier zien langs de Waal is dat er zich een drama voltrekt, want wij komen knakaalen tegen. Dat zijn aalen die klaar zijn om zich voor te planten. En die zien we met gebroken ruggenwervels, bloedend staartdeel. Ze creperen en ze gaan niet dood. Nou, die zogenoemde knakaalen heeft u ook meegenomen. Ik zie hier een aantal plastic tassen met 1, 2, 3 aalen erin. En eentje met een bebloede onderkant zie ik. Wat je hier ziet is, hij heeft een knak ongeveer halverwege aan het begin van de anaalvin, zoals ze het noemen. En de staart die is helemaal rood en donker uitgeslagen. Die is al aan het afsterven geweest toen wij het dier tegenkwamen. En wat is nou de oorzaak dat deze alen knakken, zal ik maar even zeggen? Nou, er zijn drie mogelijke oorzaken. Wij onderzoeken de oorzaak scheepsroef. En de Rijn is een van de meest druk bevaren scheepsroutes binnen Europa, zelfs ter wereld. Zeker als het laagwater is, dan heb je dat het water in de schepen in een vrij beperkt kanaal gedwongen worden. En dan zien we dat het aantal knakaalen toe kan nemen. Maar een andere belangrijke oorzaak is waterkrachtcentrales, vooral in Duitsland. En een derde mogelijke oorzaak, dat zijn de gemalen van de waterschappen. Maar jullie onderzoek nu richt zich dus echt op die scheepsschroeven. Neemt u mij eens mee in dat onderzoek. Hoe werkt dat? Wij krijgen ze van beroepsvissers in Koblenz. We transporteren de dieren iedere maandag naar Keulen. Daar merken Sportvisserij Nederland, ATKB en de Universiteit Keulen 300 schieraden. Die laten we los. Vervolgens wordt er op gevist, stroomafwaarts in Duitsland en in Nederland. En dan hopen wij dat ze terugvangen. Als ze dan geraakt zijn door scheepsroef, dan heb je ook dat bewijs te pakken. Want hoezo heeft u dan dat bewijs? Hoezo weet u zeker dat het dan door de scheepsgroef komt en kunt u de andere oorzaken uitsluiten? Ja, dus tussen het moment van loslaten, de plek van loslaten en het moment van terugvangen, de plaats van terugvangen, daar zit geen andere oorzaak. Er zit geen gemaal tussen of geen waterkracht tussen. Dat kan alleen maar scheepvaart zijn. Het is een onderzoek dat loopt tot 2026. Ja. Dan heb je straks een x-aantal alen die geknakt zijn door scheepsgroeven. Dan heeft u die cijfers. En wat moet er dan gebeuren, concreet? Als het gaat om scheepsroef, ja, we zijn met z'n allen heel erg innovatief. We hebben slimme ingenieurs. Je kunt denken aan visvriendelijke propellers. Je kunt denken aan een buissysteem om een scheepsroef heen. Er zijn wel mogelijkheden. Dat klinkt als hele mooie oplossingen. maar dat kost geld. Gaat de scheepvaart dat betalen? Als er een dier op de rand van uitsterven staat, als het een rode lijstsoort is, als het een Europese aanverordening is, dan moet er wat gebeuren en dan is daar geld voor beschikbaar. Je moet alleen eerst aantonen hoe groot het probleem is. Laten we nog even teruglopen naar de auto. We zaten net bij de alen, de dode alen die jullie mee hebben genomen. En ik zie dat ze nu weer achter in de auto liggen. Wat gaat ermee gebeuren? Ze gaan terug naar de vriezer en aan het eind van het seizoen dan verzamelen ze. Gaan we bij de Universiteit Wageningen, gaan we eens kijken wat het opgeleverd heeft en welke schadepatronen we allemaal weten te herkennen op die schieralen. Dus ze gaan nu terug de vriezer in? Ja. Ja, we hebben voor de radio en tv nu even eruit gehaald. Maar een eenmaal ontdode schieraal kun je niet meer onderzoeken, dus ze moeten weer snel bevroren worden. Dat kunt u heel snel gaan doen dan. Ja, dat gaan we doen. Snel terug naar de vriezer met die alen. Dit was een verslag van Lennart Sols. Ja, de hele dag laat NPO Radio 1 de stem van de kiezer in het land horen. En Jo van Egmond is voor ons in Rotterdam. Jo, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, het ging natuurlijk tijdens deze verkiezingscampagne vaak over bestaanszekerheid. En we zijn daarom in Rotterdam. Het is de armste stad van ons land. Het aantal inwoners dat hier schuldhulpverlening aanvroeg vorig jaar is gestegen met maar liefst 88%. Ik sta daarom in een gaarkeuken, onder de oranjebomen heet het, in Rotterdam-Zuid. Een mannetje van 20 kan hier gaan eten. Het ziet er heel gezellig uit, een sociaal café heet het ook wel. En ik sta hier naast Ton Legerstee, bestuurslid van de gaarkeuken. Wat staat er op het menu vanavond? Vanavond hebben we een stoofpotje. Wij doen altijd twee gangen, dus hierna krijgen ze nog wat anders. En hierna komt nog een toetje dus? Er komt altijd een toetje, we doen altijd twee gangen. Okay, en merk je ook dat bestaanszekerheid hier erg speelt? Zie je dat meer mensen aankloppen? Ja, om te beginnen wil ik bestaanszekerheid vind ik een beetje salonveeig woord aan het worden. De armoede, zou het liever toch armoede willen blijven noemen. Dat mensen hier in deze wijken al heel lang in armoede leven. Dus we hebben al heel lang hier het publiek. Alleen merken we ook dat nu steeds meer mensen die rond modaal zitten of anders inkomen in die buurt, dat die ook nu steeds meer behoefte gaan krijgen aan ondersteuning. Die beginnen ook naar armoede te komen. Dus je merkt eigenlijk ook dat de middeninkomens bij jou aankloppen? Dat gaan we wel merken. Alleen in deze wijken zijn uitgebouwd voor de havenarbeiders hier op Zuid, ongeveer 100 jaar geleden. Dus hier is eigenlijk in deze wijk is altijd wel wat armoede geweest. En dat neemt op dit moment wel iets toe. Maar deze mensen hier, die hier wonen hebben eigenlijk altijd armoede gekend. Alleen je merkt nu dus dat die wijken eromheen, ook, dat daar ook problemen ontstaan. En ga je dan ook uitbreiden naar die wijken? Dan zouden wij heel graag willen uitbreiden. Omdat het denk ik ontzettend hard nodig is dat deze mensen die vaak schulden hebben, geen tijd om na te denken over voeding en de halen van eten of te koken. Überhaupt, hun hoofd staat er helemaal niet eens naar. Ze hebben alleen maar schulden. Dat wij ze kunnen aanbieden dat ze hierheen komen en gewoon een warme maaltijd en een gezonde warme maaltijd, wil ik ook nog even benadrukken. Ja, met groente ook. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je vanwege die stress helemaal geen tijd hebt om na te denken over politiek. Nee, en daarom ook zie je dat de opkomst hier in deze wijk ontzettend laag is. Ik meen dat bij de gemeentelijke verkiezingen 2 jaar geleden slechts in Canisse hier vlakbij 18% heeft gestemd. Ja, en vandaag weer spannend, want ik hoorde dat Rotterdam alweer achterliep ten opzichte van 2017. Dus ja, ben weer heel benieuwd of deze mensen wel echt komen stemmen. En vanavond, hier zit een mannetje of 20 nog te eten. Gaat het over de verkiezingen hier? Ik hoor ze niet. Nee, hebben mensen wel vertrouwen er nog in de politiek? Dat zou je aan hun moeten vragen. Ik ben er wel kritisch over. Ik denk dat dat er niet is. En vooral, ze hebben het hier vooral, dat hoorde ik net ook weer over hulpverlening. Goede hulpverlening. Dus oproep aan de politiek om vooral dat te organiseren in Nederland. Dat deze mensen ook de juiste hulp krijgen. Wij luisteren naar ze in het café. En wij vragen hoe gaat het met je. En indien die nodig sturen ze door naar de hulpverlening. Ja, en de wens dat een nieuw kabinet daar iets aan kan doen. Ton Legerstee van de Gaarkeuken. Dank je wel en wij gaan naar tafel. Op naar het stoofpotje. Ja, we gaan lekker eten, bedankt. Eet smakelijk, Jo. Je hoorde Jo van Egmond in Rotterdam. En voor ons twee zit het erop, maar Radio 1 gaat natuurlijk gewoon door. Tim de Wit en Willemijn Veenhoven. Jullie zitten in Deventer. Wat gaan jullie zo meteen doen? Ja, goedenavond. Wij zitten inderdaad in Deventer op de Brink. Het prachtige plein in deze stad. En we zitten in Café De Hip met heel veel mensen hier in het café ook zo te horen. Ja, we gaan er een ontzettend leuke avond van maken. Want Willemijn, wie schuiven er zo bij ons aan? Nou, kijk, Eus is net aangeschoven. Hij is er al. Eusjan Akyol is er, Karel Smouter is er. NRC-journalist schreef blauw-wit-rood de boerenopstand als spiegel voor Nederland. Kiki Schippers. Ja, komt ook nog. En voormalig stadsdichter Johanneke ter Stegen schuift nog aan. Kortom, een zeer gemeleerde uitzending vanuit Deventer over de verkiezingsdag. Hele avond lekker luisteren dus. Vanavond nog van alles te horen op NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Doran Megens. Fijne avond. NPO Radio 1. De opkomst voor